Omroep WNL. NPO Radio 1. De fysieke colleges en werkgroepen op de prestigieuze Columbia University in New York gaan voorlopig niet door. De reden is dat er spanningen zijn rond protesten van pro-Palestijnse studenten tegen de oorlog in Gaza. Ze houden nog altijd een deel van de campus daar bezet. In het Britse lagerhuis wordt het nachtwerk. Premier Sunak houdt het parlement vast tot zijn wet om illegale migranten en asielzoekers naar Rwanda te sturen er doorheen is. Zijn plan zit al 2 jaar vast in rechtszalen en het parlement. Het lagerhuis heeft de plannen steeds weggestemd. De komende nachten wordt het koud in Nederland met temperaturen rond het vriespunt, en daarom openen verschillende steden de winteropvang voor dak- en thuislozen. Tot en met donderdag kunnen ze in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam terecht voor een warme maaltijd, een bed en een broodpakket bij vertrek in de ochtend. Rolstoeltennister Dieder de Groot heeft op een gala in Madrid een prestigieuze Laureus Award gewonnen. Ze kreeg die in de categorie Beste Sporter met een Beperking. De 27-jarige rolstoeltennister won afgelopen jaar alle Grand Slam toernooien en heeft nu al 3 jaar op rij geen wedstrijd meer verloren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Bert van Leeuwen. Goedenavond, het is maandagavond. Welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Een afgeladen Kuip vormde gisteren voor de 30ste keer op rij het decor voor de bekerfinale. Na de met 1-0 gewonnen turbulente finale tussen Feyenoord en NEC kan de dennenappelbeker worden bijgezet in de prijzenkast van de Rotterdammers. Over die magie van de KNVB-beker, de degradatie van Vitesse, contractverlengingen en meer voetbalzaken gaan we in dit forum praten met PEC Zwolle voetballer Bram van Polen, oud-voetballer Willy Overtoom en NOS-collega Ragnar Niemeyer. En u kunt meekijken via de webcam. We zijn er tot 11 uur. Laten we eerst maar eens een goede warming-up gaan houden. Gaat u allen klaar? Loop wat op de plaats. Ja. Willy Overtoom, debutant in ons sportforum. Maar heel leuk dat je er bent. Dus we beginnen ook graag met jouw fragment uit El Clasico van gisteravond. Rafinha, oh, die zit erin. Die lijkt erin te zitten. Corner geven ze nu aan, maar de VAR moet dat beoordelen. Sanchez Martinez. Die zit er volgens mij in. Ja, volgens mij hoorden we Sikko Sportcommentator Sierte Vos zitten. Hij telde niet. Hoe zat het? Nee, hij telde niet. En hij was volgens mij ook over de lijn. Alleen, ik vind het eigenlijk belachelijk dat je vandaag de dag dat ze er eigenlijk bijna niks meer mee doen met de doellijntechnologie. Eén jaar wel, ander jaar niet. En ik denk dat het wel iets belangrijks is. Ja, volgens mij had jij een tweetje gestuurd ook van waar leggen we nou de prioriteiten? Ja, we hebben ja, een VAR en dergelijke, ja, maar het is toch van de gekke dat je geen doellijntechnologie hebt, ja, op zo'n moment. Klopt, ja. Zeker met dit soort wedstrijden denk ik dat het wel van belang is. Ja, ja, is frustratie die gedeeld wordt, Bram? Ja, dat is wel een statement. Ja, en ik begreep dat Barcelona die eventueel die wedstrijd over zou willen spelen. Snaak, we hadden het toevallig vanmiddag in de kleedkamer even over. Maar ik hoop niet dat wij dat moeten gaan doen met al die farmomentjes die wij tegen hebben gehad, voor mijn gevoel. Dus dan zijn we nog een tijdje bezig. Ja, ja. Bram, jij wil een fragment laten horen over die ene Nederlander die maar blijft winnen. Attention, dernier virage. Voilà, c'est fait. Victoire de Max Verstappen, une de plus. Max Verstappen crosses the line to take victory in Shanghai. Totaal verdiend. His 58th Formula 1 win. And he has destroyed the field once more. Ja, Verstappen die weer wint. Toch een unicum? Ja, zeker een unicum. Het is zo, het wordt al een soort van normaal. Maar het is helemaal niet normaal wat hij laat zien. En dat, daar zit hem ook echt de kracht in. Ook zo'n wedstrijd waarin van alles gebeurt. 2 keer een safety car. Is hij in alles stabiel. In alles is hij on top. Ik vind het zo indrukwekkend iedere keer weer om te zien. Ik was een weekendje weg met mijn vrouw naar Gent. Maar zij weet, Max Verstappen wordt altijd altijd maakt niet gekeken. Uit hoe laat. Nee, maakt niet uit hoe laat. Nee. Dat is het enige wat bij ons wat ik altijd wil kijken. En dat daar ben ik weer even vroeg voor opgestaan, maar dat was wederom zijn tijd weer waard. Ja, jullie staan er ook allebei voor op? Nee. Nee, zeg dat nee, maar als je het weekend moet werken als sportcommentator, dan hoor ik het niet zo handig om. Dan hoor je het ten eerste wel. En ten tweede denk ik ook, je moet wel een beetje fris zijn als je op je werk komt, toch? Ja, nee, ik volg het normaal gesproken wel. Maar als ik er echt voor op moet staan, dan doe ik het niet. Het is al vroeg zat met de kinderen. Dus dat heeft al mijn prioriteit. Maar blijft het boeiend genoeg, vind je? Ja, zeker. Zeker omdat er een Nederlander actief is sowieso. En het blijft toch wat interessant om te zien hoe hij zich staande houdt. Ja, je zegt dat is bijna vanzelfsprekend, maar toch eigenlijk heel bijzonder. Hè? Dat blijft het. Ja, daarom. Ja. Daardoor denkt iedereen dat het maar heel normaal is. En dan denken sommigen dat het saai wordt. Maar ja, het is denk ik alleen maar mooier om te zien hoe groot dit is wat hij momenteel presteert en hoe stabiel hij daarin vooral is. Ja. Ja. Gaan we niet meer. Oh, sorry. Ja, nee, ga je gang. Ja, met die warming-up moeten we wat het tempo maken, ja. Geloof ik. Ragnar. Het staat ook in het draaiboek, ja? Nee, maar dat hoort toch? Ja. Tenminste, ik ben zelf geen fan van de hele lange warming-ups. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik denk gewoon gaan. Dat is toch fijnste. Een bijzonder fragment wil jij laten horen. Niemand, niet Wienissen, niet Rinks, niet papa Florijn. Hier roeit Caroline Florijn. Dat jonge meisje dat met paden Leidse Burcht op fietste op een eenwieler samen met haar broer nu. Jaren later is zij de grootste mevrouw van het veld. Tweevoudig wereldkampioen in een tijd van 7:14. En dat is een nieuw Nederlands record. Caroline Florijn, daar gaat dit over. Maar het fragment wat jij, eigenlijk waar je aan wil refereren is de biografie die over haar is geschreven. Ja, die is geschreven door Leo van der Ruit. Nee, gelukkig is er niks met Caroline aan de hand. Want die moet Olympisch kampioen gaan maken voor het eerst. Een Nederlandse vrouw in de skif. En dat was voor journalist Leo van der Ruit reden om nu al vrij vroeg voor die grote triomf, de allergrootste triomf, een biografie te schrijven. Die is eigenlijk een paar maanden geleden pas verschenen, ruim voor de Olympische Spelen dus. Maar Leo van der Ruit is vorige week volstrekt onverwacht overleden. Sportjournalist, 50 jaar in het vak gezeten. 22 WK's roeien bezocht. Een golfman ook. De grote toernooien geweest. De bootrace, Cambridge tegen Oxford vaak geweest. 6 of 7 Olympische Spelen. Heel veel Europacup voetbal. Hij had zijn golftas klaarstaan in de gang. Maar heeft hem niet meer aangeraakt. Is niet meer opgestaan wat daar precies gebeurd is. Weet ik eigenlijk ook niet. Ik ken hem een beetje privé, omdat hij mij ooit vroeg om lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Golfspelende Journalisten. Die bestaat in Nederland. Hij was daar erevoorzitter van. En 50 jaar in het métier. Lang bij het ANP gezeten, bij de Limburger gezeten. Ja, en toch iemand waar je dan vaak mee te maken hebt, die je vaak tegenkomt en die dan opeens er niet meer is. Mm-hmm. Niet de allergrootste naam, maar wel iemand die het golf in Nederland en het roeien in Nederland, want daar ging dat fragment natuurlijk ook over, ja, echt wel vooruit heeft geholpen, voor zover dat je taak is als verslaggever. Maar goed, hij was daar wel druk mee. En ik had hem en velen met mij nog een aantal hele mooie jaren gegund. Ja, dat raakt me echt weer. Waar zat het in? Want jij schreef ook een in memoriam. Had je op de Roes-site geschreven. Ja, een klein stukje. En je eindigde met dat het ook zo'n aimabel persoon is. Ja, want je hebt natuurlijk mensen, dat zijn coole kikkers, of die ken je niet zo goed. En dit was een bon vivant. Ik herinner me opeens dat ik eens in Belgrado zat met hem bij een wedstrijd van FC Groningen. Die speelde toen tegen Partizan. En toen gingen we naar een tent. Madeira, nooit meer terug geweest, maar dat was een geweldige zaak. En Leo kwam dat terras op en we gingen daar met dat clubje Nederlanders wat drinken of wat eten. Wat eten, denk ik. En het eerste wat Leo riep, flesje rood, flesje wit. En dat is nog voor mijn beleving heel lang blijven hangen. En ja, die kom je dan tegen op allerlei golfbanen waar je dan met elkaar speelt. En dan weer professioneel. Was er ook al bij toen hij gepensioneerd was. Heel vroeg met video's maken voor van die obscure websites. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren allemaal veel groter geworden. Ja. 77. Ja, dat is net even te jong. Veel te jong. Mooi mens. Debutant vanavond in het Sportforum is oud-voetballer Willy Overtoom. Fijn dat je er bent. Speler van onder andere AZ, Telstar en Heracles geweest. Vooral bij die laatste club heb je furoren gemaakt. En om nou even een klein beetje in de sfeer te komen, even een hele kleine montage. Drost is de bal even kwijt en dan is hier het doelpunt al. Jawel! Na 23 seconden schiet Willy Overtoom Heracles op 1-0. Overtoom, dat is een hele mooie binnenkant bal. Prachtige vrije trap van Willy Overtoom. Willy Overtoom of Terouwelaar, het is Willy Overtoom en 1-1. Wie schuift die bal nou uiteindelijk binnen? Nou ja, ik denk dat het toch Overtoom is die een tikkie geeft. Overtoom, die de bal binnen schuift. 6 minuten aan rust, het wordt Willy Overtoom en hij wordt prachtig ingeschoten. Wat een geweldige vrije trap van Willy Overtoom. Overtoom moet het gaan doen vanaf 11 meter. Oog in oog met Esteban, Willy Overtoom. Maakt geen fout, al zit Esteban er nog wel met een hand aan. Overtoom met links, korte hoek, Mampa. Beste moment van de thuisploeg na rust, verzorgd door Overtoom. Hij was was dat team, als je het zo hoort, toch? Mooi, hè? Ik zat naar je gezicht te kijken, Willy. Ik dacht, ik kon er niet zo van aflezen. Is dit weemoed? Is dit met veel plezier terugkijken en luisteren? Nee, het is zeker met veel plezier terugkijken en luisteren. Beetje ongemakkelijk, want ik heb het niet graag over mezelf. Maar het is leuk om te horen. Nou, maak je borst maar nat dan. We gaan het ook over jezelf hebben. Je bent nu vooral zichtbaar als twitteraar. Of tegenwoordig moet je dan X'er zeggen natuurlijk. Je schuwt allerlei thema's niet, politieke thema's. Je hebt natuurlijk ook heel veel over voetbal. Af en toe geef je daar best wel je ongezouten mening. Waar komt die drang vandaan om je zo te blijven uiten op social media? Het is niet zozeer een drang, hoor. Ik moet soms bij mijn zoontje wachten. Moet ik 4 uur wachten, dan heb ik niks te doen. Puur tijd doden. Nou, dat traint hij wel veel. Dan denk ik, ik moet toch wat doen, dat is puur tijd doden. Ja, je moet wat doen, maar je krijgt ook heel veel reacties op natuurlijk. Dus je lokt ook wel weer heel veel uit. Ja, dat niet zozeer, maar het gaat veelal over voetbal. En ik vind het gewoon leuk om over voetbal te discussiëren. Ja. En zeker omdat het een mooi onderwerp is. En dat je kan gewoon altijd wat van elkaar leren. Ja? Ja. Is dat altijd leuk? Ja, Bram denkt er misschien anders over. Nou, dat wou ik wel vragen aan Bram. Jij zit volgens mij niet zo op social media, hè? Nee, helemaal niet. Helemaal nee. Niet? Ja, ik heb LinkedIn toevallig, maar ja, dat is eigenlijk het enige. Wat is de reden daarvan? Ja, weet niet. Ik vind het deels een beetje tijdverspilling. Als ik veel om me heen kijk hoeveel mensen dan met hun telefoon bezig zijn. Je hoeft nooit op je zoontje te wachten of op iemand anders? Nee, ja, mijn dochters kijken bij de hockey. Ja, meestal ben ik ook nog aan het trainen nu. En daarnaast geeft me ook wel een stukje vrijheid. Om een soort authentiek te blijven, maar ook wel continu te zeggen wat ik denk. En of wat mensen daar dan van vinden, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. En ik denk dat je sneller wordt beïnvloed wanneer je continu reacties leest van mensen, wat ze daarvan vinden. Als voetballer. En ik denk dat je daar last van kunt krijgen. Ja, ik heb dat altijd. Ja, ik ben nooit in die trant meegegaan. En ik heb ook niet het gevoel dat ik wat mis. Jij bent nog actief natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk anders. Ik hoef niet meer te voetballen. Ik maak me ook niet zo snel druk om reacties. Dus nee, dat snap ik. Ik geloof ook echt meteen dat anders is. Ja. Ja. Maar is het ook iets dat je wel op die manier bij het voetballen gewoon wil blijven voelen? En dokheid erbij wil houden? Dat niet zozeer, want ik mis het voetbal ook niet. Ik kijk liever bij mijn kinderen in het weekend dan dat ik zelf voetbal. Ja? Alleen het blijft een leuk onderwerp. Ja. Maar om dan echt gewoon het gesprek aan te gaan? Of omdat je toch wel ook dingen ziet waar je, net het fragment uit El Clasico, dat je ook denkt van dat zie ik me gewoon dwars. Ik zie dingen, maar ik ben ook gewoon heel benieuwd naar de mening van anderen. Ja. Ja. Je mist het niet. Wat doe je nu, Willy? Ik zit in het vastgoed en ik heb een private equity bedrijfje. Oké, je zit in het vastgoed. Wat houdt dat in? Ik transformeer panden naar appartementen. Oké, dat is heel wat anders dus. Ja. Heeft dat iets te maken met wat je gedaan hebt als voetballer? Nee, dat niet. Maar ik wil mezelf als persoon blijven ontwikkelen. Dus ik was gewoon voetbal even zat eigenlijk. En nog steeds een beetje. Dus ik vind het leuk om te kijken, over te praten. Maar ik ben niet wekelijk in Zuid-Holland te vinden. Dit klinkt echt alsof je echt helemaal geen zin meer hebt in die hele voetballerij. Nee. Nou, ben je klaar mee? Dat valt wel mee, maar er zijn genoeg leuke dingen op de wereld, toch? Leuk dat Sportforum hier, hè? Ja, het hinkt een beetje op twee gedachten, als ik het zo... Ja, kinderen, wel die telefoon erbij, maar... Sportminded. Ja, maar ik snap dat ook wel, over die voetbalgedachte. Het is deels een hele mooie wereld, maar het is echt wel een hele heftige, intense wereld. Waarin het ook niet altijd even allemaal roosgeur en... En misschien ook af en toe redelijk monomaal, omdat voetbal is gericht. En wat jij is meer. Ja, klopt. Het is heel veel voetbal en heel veel... geld, auto's, weet je. Gewoon hele simpele dingen. En wat ik zeg, weet je, ik vind het leuk om me bezig te houden, ook met andere dingen. Daarom ben ik gaan ontwikkelen. Heb ik het goed begrepen dat je tijdens zo'n sponsoravond van de club... Ja. Dat je dan zit je met sponsors samen en dat zijn vaak verplichte nummertjes, ik begrepen. En dat jij met iemand in het vastgoed kennis maakt. Die deed heel veel via executieveilingen. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen dacht ik... Dus eigenlijk daar ging het lampje branden van. Ja, dus eigenlijk dat ook is wel wat voor mij, weet je. Dus Bram kent die avonden ook wel, denk ik. Ja, maar ik heb dat op. Ik vond het eigenlijk ook altijd wel een leuke avond. Toch ik wel, heb altijd wel geïnvesteerd in mensen, in sponsors. Ja, ik vond het ook wel een deel wat bij je job hoorde. Maar ik vond het vanuit mezelf ook wel altijd leuk. Ja, we gaan ons even bezighouden met iets anders dan voetbal. Jutta Leerdam vertrekt na 2 jaar bij schaatsteam Jumbo. De topschaatster en de ploeg konden geen akkoord bereiken over een nieuw contract. Het contract van Leerdam liep tot 1 april. En we praten er even over door met NOS-collega Robert de Rijk. Robert, goedenavond. Goedenavond. Jij volgt voor de NOS het schaatsen op de voet. Waarom zijn ze er niet uitgekomen, denk je? Nou, ja, denk ik. Ze hebben zelf allebei, zowel de ploeg als Vitaleer, dan vandaag uitgebreid gereageerd. Maar één ding is duidelijk, het ging niet om het geld. Want Sven Kramer, die heeft veel gewonnen en is nu tegenwoordig de commercieel directeur van die schaatsploeg. Die liet vandaag weten dat ze hebben een heel mooi aanbod gedaan om tot te spelen de komende 2 jaar ook nog door te gaan. Maar ja, terwijl ze over die samenwerking aan het praten waren, kwamen ze eigenlijk vanuit Jumbo-Visma, als dan dat zegt Kramer, achter dat ze ja, een beetje de overtuiging en het commitment aan het plan en aan hun samenwerking miste. Leerdam zelf die heeft ook gereageerd inmiddels. En die zegt dan weer, iedereen bedankt, Jack bedankt, alle fysio's bedankt, Jack Rory, de trainer bedankt. Maar ik ben gewoon ergens anders aan, ik wil ergens anders mijn weg in gaan slaan. Dus ja, ze zijn allebei een beetje zoekende. Wie heeft het nou besloten? Zeg maar, is Leerdam niet op het bod ingegaan of heeft Jumbo-Visma het ingetrokken? Dat is een beetje de vraag. En dat blijft een beetje hangen. Ja, nou, er was bijvoorbeeld iemand die had gereageerd op Jutta Leerdam. De Instagram zag ik net toevallig nog eventjes. Die had gezegd, jullie berichten die matchen niet helemaal. En heeft Jutta Leerdam er weer op gereageerd. Ja, dat is allemaal damage control van de ploeg. En heel respectloos dat ze het zo doen. Ja. Dus het zit niet helemaal lekker tussen die twee, denk ik. Is het, want op zich, als je kijkt naar het seizoen van Leerdam, ze heeft best veel blessures gehad. Volgens mij ging die samenwerking tussen haar en Ori ook niet perfect. Dus is het in die zin iets wat jij zag aankomen of ben je wel verbaasd? Nou, iedereen die een beetje voelsprieten en een beetje de weg kent in het schaatsen, die zag dit. Ja, die was niet verbaasd vanmiddag toen dit naar buiten kwam. Want bij Jumbo-Visma liep het natuurlijk gewoon niet afgelopen seizoen. Die hadden eigenlijk een best op papier een heel goed team. Zeg maar, je hebt met voetbal natuurlijk ook wel eens dat een sterrenteam dat niet kan samenspelen. Nou, dit was een soort sterrenteam die allemaal individueel moesten sporten. Maar waar het afgelopen seizoen ook gewoon met z'n allen niet lukte. Nu ga ik niet zeggen dat Jutta Leerdam daar nou de reden voor is dat het allemaal niet lukte. Maar het heeft niet meegeholpen haar aanwezigheid in die ploeg. Want ja, het is gewoon een vrouw die naast het schaatsen haar vriend Jake Paul in Amerika heeft zitten. Die als het past in haar schema naar Amerika vliegt. Die daar een heel ander leven leidt dan al haar ploeggenoten. Die bij de trainingen met AirPods inkomt en al bellend met Amerika haar trainingen afwerkt en de ploeggenoten soms een beetje links liggen. Dus het zorgde ook niet voor dat het teamgevoel daar helemaal door verbeterde. Dus ja, dat voelde je aan het einde van het jaar, het einde van het seizoen, voelde je daar de afstand wel steeds groter worden. Dus op zich is het niet zo heel gek dat ze nu wat anders gaat doen. Nee, aan de andere kant is ze al de 9e vertrekker bij Jumbo. Er zijn er al voor haar vele vertrokken. Wat zegt dat over de ploeg? Ja, ze hebben dus deels heeft de ploeg gezegd, met jou gaan we niet verder, met jou gaan we niet verder. Volgens mij 5 à 6 schaatsers en 3 à 4 schaatsers hebben inderdaad zelf besloten om wat anders te gaan doen. Waaronder Jorrit Bergsma, Olympisch kampioen. Jutta Leerdam, meervoudig wereldkampioen. Antoinette de Jong, meervoudig wereldkampioen. Die hebben allemaal zelf gezegd van, we gaan het wat anders doen. Ja, dat zegt gewoon dat het afgelopen jaar gewoon daar niet lekker liep. Zowel op de persoon als in het team zelf. En ja, ze hebben nu echt wel voor gekozen om een nieuwe weg in te slaan. En ze hebben nog 2 schaatsers over die misschien de gemiddelde sportfan wat zegt. Dat zijn namelijk Joep Bennemars, de zoon van. En Marijn Schepenkamp, die heeft een aantal mooie prijzen gepakt. Maar de rest zijn toch echt subtoppers en hele jonge schaatsers. Dus ze hebben wel ze beginnen met een bijna een soort schone lijn. Ja, en wat Jutta betreft, dat zijn de plannen om een heel eigen ploeg op te richten? Wat denk jij? Nou, kijk. Wij hebben dat hengeltje zelf een keer uitgegooid in maart. Bij het grootste kampioenschap van dit jaar. Want toen zat het al een beetje aan te komen dat die gesprekken met het Jumbo-Visma, de ene naar de andere schaatser of vertrok of verlengde. En het bleef maar een beetje ongewis. Toen vroegen wij aan haar zelf eens van is het niet een idee om met Jake Paul samen iets op te gaan zetten? Want die Jake Paul die heeft zelf een heel team met allemaal fysiotherapeuten en trainers. En daarna die kan iedereen gewoon inzetten om zijn eigen vriendin beter te laten schaatsen. Ja, dat lijkt toch wel lastig te zijn. Dus ze is wel in gesprek met ook Nederlandse ploegen. Team Ico, Team Ico wordt genoemd, Team Ico, dat is eigenlijk een jarenlang 1 treetje laag geweest. Ze hebben dit seizoen wel met wat schaatsers die ook een lastige tijd hebben gehad, echt mooie resultaten neergezet. En ze komt er zelf ook vandaan. Ze heeft 4 jaar geleden heeft ze daar ook nog geschaatst. 6 jaar geleden zelfs al. Dus het zou kunnen. Die trainer zegt ook, we zijn in gesprek met haar. We dachten, dat kunnen we nooit betalen. Want Jutta Leerdam, er komt vast een heel groot bonnetje bij kijken. Maar Leerdam heeft zelf gezegd, het gaat me maar om 1 ding. En dat is namelijk Olympisch goud over 2 jaar. Want kijk, Jake Paul als vriend in Amerika. En daar ook nog eens een Olympisch goud medaille bij. Dat maakt er helemaal indruk. Dus zij doet het niet meer voor het geld de komende 2 jaar het schaatsen, maar het gaat daar maar om 1 ding. En dat is dat ze op de Spelen wil schitteren. Ja, nou, we blijven het allemaal volgen. Bedankt, Robert de Rijk. Dat betekent dan voor haar dus een zoektocht, maar wel gesprekken die gaande zijn. Willy Overtom, hoe is dat bij jou gegaan? Want je zat natuurlijk bij AZ en dan werd je verhuurd. En uiteindelijk Heracles is natuurlijk het mooiste moment geweest. Ja. Maar daartussendoor, als je zo in jouw bio leest, daar zijn ook een hoop gesprekken gaande geweest. Hoe ben je daar zelf bij betrokken als speler? Ja, ik moest van mijn zaak benemen, moest ik erbij betrokken zijn. Dus je moest? Ik moest gewoon bij elk gesprek moest ik zitten. En achteraf ben ik daar ook heel dankbaar voor. Maar had je dat liever niet gedaan dan, in eerste instantie? Nou ja, ik denk, kijk, als je 21 bent, dan ben je niet met dat soort dingen bezig eigenlijk. En het gaat wel om een stukje bewustwording ook. En alles is eigenlijk daarin een les. En je moet weten wat iemand die jou vertegenwoordigt voor jou doet of voor jou betekent. En hoe die voor jou onderhandelt, zeg maar. Want kan je zelf aangeven, dit is wat ik graag wil? In hoeverre kun je zelf alles beïnvloeden? Of zeg je, eigenlijk ben je gewoon te jong? Dus nee, het komt meer over je heen. Ik heb gewoon duidelijk aangegeven van, ik wil dit. Ik wil naar die club of naar die club. En als je een keuze maakt, vind ik, voor een club. Als je zegt van, ik wil bij die club blijven, dan moet het salaris geen probleem zijn. Snap je? Daar kom je altijd wel uit, zeg maar. Dus het enige wat ik altijd deed, was aangeven wat ik wilde. En dan regelde hij de rest. Okay. Ragnar, hoeveel zeggenschap hebben spelers over het algemeen? Weet je, heb je daar zicht op? Dat vind ik altijd best wel een lastige. Omdat sommige spelers die zeggen dan later van, ja, ik hoorde dat die en die club, hè, belangstelling had, toen zei ik tegen mijn zaakwaarnemer, dat is de enige club waar ik naartoe wil. Ja, er zijn natuurlijk ook spelers die hebben niet zoveel te kiezen. En als er dan wat komt, dan is het misschien wel tekenen of niet. Ik vind dat altijd wel een beetje lastig. En ik kijk een beetje naar jou, Bram, want ik heb het idee dat ook ver de kwaliteit van spelers, dat verschilt natuurlijk nogal. Of ze... Oh, nou kijk je naar mij. Of clubs voor je in de rij staan, of dat je mag hopen dat er iemand nog belangstelling heeft. Dat verschilt natuurlijk nogal. Ja, je hebt sommige spelers die zitten in bijvoorbeeld in van die citygroups. Ja, ik zeg altijd, dat zijn bijna moderne slaven. Ja. Wat is zo'n citygroup? Wat is dat? Ja, het is een beetje een soort overkoepelend netwerk. En die hebben gewoon, die kopen spelers eigenlijk een soort van op. Of die komen in hun stal. En zij bepalen bijna van waar zij gaan spelen het jaar erop. En zullen natuurlijk mogen... eigenlijk niet zoveel te willen, überhaupt. Nee, ik vind echt alleen deze... Ja, het is een beetje denigerend hoe ik het dan zeg. De slaaf, zo bedoel ik dat niet. Maar die verdienen wel heel goed. Ze hebben vaak wel een goed salaris. Alleen ze zijn best wel afhankelijk van de citygroep zelf. Ja. Ja, en als iemand weet hoe je goede contracten af moet sluiten... Ik zag ook wat lachen, Bram. Nou ja, ik deed altijd mijn contract heb ik vaak wel zelf gedaan. Ik vond het wel een goeie van Willy's zaakwaarnemer. Want ik vind het namelijk ook echt belangrijk dat spelers daarbij moeten zijn. Ik weet namelijk dat ik zit ook in de centrale spelersraad voor alle spelers in de Eredivisie en Eerste Divisie. Maar dat gebeurt helemaal niet vaak meer. Dat spelers met een zaakwaarnemer bij de contractonderhandelingen zijn. Dat spelers laten dat echt vaak puur alleen bij de zaakwaarnemers. En ik waarom heb dat dan? Nee, niet gedaan. Nee, sterker nog. Jij laat gewoon hele mooie dingen opnemen in je contract. Ja, ik had gewoon de laatste paar jaar. Ik vond het altijd zo'n... Bijna een moedje dan. We wouden allebei met elkaar door. En dat ging dan gewoon puur voor hetzelfde salaris. Ja, jongens, dit kan niet zo. Dit vind ik echt te makkelijk van beide kanten. Dus ik probeerde er altijd iets van te maken. En ik heb inderdaad wel eens... Ik heb een etentje bij de Libreien met overnachting voor mijn hele familie gedaan. Dat moest daar echt getekend worden. Staat er echt in, toch? Ja, dat voorzien je dan zelf? Ja, ik ging daar gewoon over nadenken. Zo ben ik elk jaar een beetje creatief gaan zijn. Maar nog gekkere dingen? Weekendje weg gedaan met de hele familie. Ik zocht het altijd... De mooiste vind ik een tweedehands Peugeot waar 90.000 kilometer op de teller staat. Ja, klopt. Hoe kom je daar dan bij? Ja, ik wou het nooit altijd te groot of te duur maken. Ja, weet ik niet. Mijn vrouw wou een auto. Ik zei, nou, weet je wat, dan ga ik even proberen om dat te doen. Ja, vorig jaar gaf ik een rondje voor het hele stadion. Vond ik ook leuk, om dat als dank... Ja, en dan heb je een brief gestuurd naar alle supporters. Hoe werkt dat? Met een muntje erbij. Een soort van mijn dank... voor jaren aan steun die ik heb gevoeld van ze. Ze mochten kiezen of dat muntje houden of een biertje of een colaatje ervoor drinken. Dus dat werd wel gewaardeerd. Maar hoe zat dat dan? Want ik heb ook die voetballeaks, zijn er geweest op een gegeven moment. Er is ook over gepubliceerd. Allerlei dingen uit topcontracten. Daar stond ook in van doelpunt zoveel, voorzet zoveel. Ik bedoel, speelt dat in de Eredivisie ook? Nou, ik denk niet zo. Misschien dat vroeger meer was. Dat gebeurt denk ik niet zo heel veel meer. Vaak is het echt wel... Die doelpunten was voor jou niet zo heel relevant. Ik speelde bijvoorbeeld met Marco Vejinovic bij Heracles. Mm-hmm. En voordat hij voor Heracles koos, waren er ook andere clubs. En sommige clubs zeiden van, weet je, ik krijg dit salaris. En je mag premies zelf invullen zoals je wil. Zoals hij had gezegd van, weet je, als ik in een jaar 10 jongens een panna geven of 6 keer scoren, dan kon je het gewoon blank. Echt waar? Ja. Is dat in het buitenland? Ja. Ja. Ik denk niet zozeer in de Eredivisie. Ja. Ik denk in het buitenland dat meer aan de hand is. Ja. Is het uiteindelijk vooral toch geld gedreven, Willy? Een contract? Of zijn er, nou ja, bij waarom gaat het op een gegeven moment om een rondje bier voor het hele stadion? Ja, ik denk in het moderne voetbal veelal wel, ja. Denk dat heel veel jongens zich ervan bewust zijn dat ze x-periode voetballen. Ja, en dat ze gewoon geld moeten verdienen. Ja, maar zelfs al heb je een contract, dan worden contracten ook eens ontbonden, zoals in jouw geval bij AZ gebeurd is. Ja, klopt. Wat gebeurt er dan? Nou ja, ik was niet tevreden. Dus toen zei ik van, weet je, ik wil eigenlijk weg. En de club, die omdat ze vonden, weet je, dat ik altijd gewoon netjes op tijd was. Ik deed altijd mijn best, et cetera. Wilden ze met me meedenken. En toen hebben ze besloten van, weet je, ik lever een stukje salaris in. Zij geven een stukje mee. En ik kon transfervrij zoeken naar een andere club. En hoe gaat dat? Dat doe je zelf? Of heb je iemand die dat voor je regelt? Nee, dat was mijn zaakbenemer ook. Yes, en daar zit je wel weer bij? Daar zat ik wel weer bij, ja. Geeft dat stress eigenlijk op zo'n moment? Nee. Eigenlijk niet, nee. Want op een gegeven moment had je in gesprek met, Cambuur, Willem II, ja, Go Ahead. Op een gegeven moment was ik in gesprek met meerdere clubs. En ik ga niet met iedereen zitten, alleen ik zit wel met de trainers dan, zeg maar. Om te kijken waar ik mij het best bij voel. Ja, wat staat er in jouw contract volgend jaar, Bram? Zegt zij met een knipoog. Ja, geen idee, ik zit morgen met de club, dus laten we eens even kijken. Morgen. Het was misschien wel het laatste, het rondje stadion. Maar je weet het wel allemaal natuurlijk al, wat je gaat doen. Ik weet het al wel, ja. Ja, kun je al een tipje... Nee. Ga je niet doen, hè? Nee, ga ik morgen met de club bespreken. Ja. Wat we gaan doen volgend jaar. Ja, dat zal niet via de radio horen nu. Maar nee. Ze hebben wel vermoeden, denk ik. Of niet? Dat weet ik niet. Ja. Je spannend, zou stoppen, hè? Dat was gewoon een vaststaand feit, hè? Ja. Dat had ik eerder inderdaad in mijn hoofd zitten, ja. Maar heb je niet in je contract al een fantastisch afscheidsfeest laten opnemen? Ja, als ik ooit ga stoppen, dan... Als ik ooit ga stoppen? Ja, er komt een extra jaarsjaar. Ja. Heel voorzichtig zo. Oh, nee, als wij later deze week dat horen. Dat ik ga stoppen? Ja. Ja, ik zeg nou helemaal niks. Er komt een verlenging aan. Lekker in het midden. Er komt een verlenging aan. We kunnen hier nog een uur op doorgaan. Dan praten we er even. Ik wilde ook heel mee. Dan is die weg, hè? We gaan straks natuurlijk terugblikken op die beker. Want Ragnar zat er gisteren bij de bekerfinale. En de twee andere voetballers aan tafel hier, die hebben hem zelf ook gespeeld. Dus tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtpunt, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kregen in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

Helene Plag en Bert van Leeuwen. Welkom terug bij nog een uur Sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Nog steeds bij ons PEC Zwolle voetballer Bram van Polen, oud-voetballer Willy Overtoom en NOS-collega Ragnar Niemeijer. Met wie we het zo meteen gaan hebben over de bekerkoorts bij kleinere clubs en over Feyenoord, de club die voor de 14e keer de KNVB-beker wist te winnen. Maar ook Vitesse, de middenmoot van de Eredivisie en de arbitrage komt allemaal voorbij. En dat eerst na het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft de prestigieuze Laureus Award gewonnen. De Groot ontving de prijs in de categorie voor beste sporter met een beperking. De Groot won afgelopen jaar alle Grand Slams en treedt met het winnen van deze prijs in de voetsporen van Esther Vergeer, die de Laureus Award 2 keer gewonnen heeft. Max Verstappen was trouwens ook genomineerd voor beste sportman, maar werd afgetroefd door tennisser Novak Djokovic. Jutta Leerdam vertrekt, ze heeft dat meegekregen denk ik inmiddels bij schaatsploeg Jumbo-Visma, daar gaan we ons allemaal over spreken. Leerdam zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De schaatsploeg heeft daarom de onderhandelingen stopgezet. Blessurenieuws over Frenkie de Jong, die gisteren uitviel in El Clasico tegen Real Madrid. De middenvelder van Barcelona heeft een verstuikte enkel en kan de komende 5 weken niet voetballen. Het EK lijkt niet in gevaar voor de Jong. En bondscoach Jeroen Jacobs van de Nederlandse turnsters heeft Lieke Wevers opgenomen in de EK-selectie. Wevers turnde op de Spelen van 2021 in Tokio voor het laatst op internationaal niveau. Else Geurts, Vera van Pol, Tisha Volleman en Floor Sloof zijn de andere turnsters die komende maand in het Italiaanse Rimini in actie gaan komen. Lorena Wiebes blijft 3 jaar langer bij wielerploeg SD Works. Wiebes staat nu tot en met 2028 onder contract bij de wielerploeg. En discuswerpster Alida van Dalen heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Afgelopen weekend gooiden ze de discus bij wedstrijden in Amerika 66 meter en 31 centimeter ver. En dat was ver boven de Olympische limiet. Mondiale Atletiek Worp heeft vandaag die worp, zo moet ik het zeggen, officieel geldig verklaard. Ja, en voordat we het gaan hebben over de bekerfinale van gisteren, gaan we even terug in de tijd. We hebben namelijk 2 ervaringsdeskundigen hier aan tafel zitten. Jullie weten allebei, Bram en Willy, wat het is om een bekerfinale te spelen. Willy, weet je nog welk jaar het was? Natuurlijk weet je dat. Ik heb er 2 gespeeld. 1 in 2012 en 1 in 2013 voor mij. Ja, nou laten we even luisteren naar die ene. En in Almelo hebben ze het dit paasweekend druk met een spel van een heel andere orde. Morgen speelt Heracles in Rotterdam tegen PSV de bekerfinale. Voor het eerst in de 109 jaar dat de club bestaat. Heracles neemt over en kan nu via Overtoom komen. Overtoom schiet. Goede actie, goed schot. Van Overdoom, dat scheelt centimeters. Savi had de diepte in, achterlijn gehaald. En de goal is er van Ola Toivonen. Dit is een prima aanval van PSV. Pieters, bal in de diepte. Iedereen is daar weg. En Mertens maakt de 2-0. Lens op snelheid wordt weggestuurd. En die weer alleen kan op pas weer. En met een stiftje maakt hij de derde voor PSV. Terwijl Toivonen nu geel krijgt na een overtreding die hij maakt op Overdoom. Dat is een nare trouwens. Vol verwachting klopte het Almeloze hart. Het klopt nog wel, maar uiteindelijk is de ploeg uit Eindhoven degene die zegen viert. Ja, dat we zo ver zijn gekomen en geknokt, dan is dat wel een heel groot compliment waard, denk ik. Dit was die van 2012, hè? Tegen PSV, 0-3 werd het. Wat staat je nog vooral ervan bij, Willy? De sfeer in het stadion. Ik denk niet dat ik in Nederland eerder zo'n sfeer heb meegemaakt. Was echt van beide kanten was het gewoon echt fantastisch. Zeker. Dus ondanks verlies is dat wel iets wat me altijd bij zal blijven. Ja. Weet jij nog wie de trainer toen was, Bram? Nee, geen idee. Quizvraag. Sorry. Tussendoor spelen we een quiz vanavond. Ja, wel leuk. Peter Bos. Ja, Peter Bos wou ik zeggen. Ja, ik denk, er moet ergens aangegeven worden of zo. Ja. Nou hebben we voor Willy een montage gemaakt, Bram. Jij kan natuurlijk, voor jou kunnen we niet achterblijven. Dus we luisteren even naar een andere montage. Mooi. Zwolle maakt zich op voor een onvergetelijk paasweekend, want morgen speelt PEC de bekerfinale tegen Ajax. En het eerste vuurwerk is er al snel van de aanhangers van Ajax binnen de 10 seconden. En de wedstrijd wordt zelfs 2 maal onderbroken. Kappen met deze shit, alsjeblieft. Dan zijn ze terug en gaan we echt voetballen. We ingeschoten en via de onderkant van de lat keihard raakt ze. En zo krijgt Ajax toch zijn droomstart. Een tegenvaller voor Zwolle, lijkt dat. Maar dan Tammersen via Mooijsander is het 1-1. Maar PEC Zwolle gaat gewoon door. Ajax laat zich aftroeven. De ploeg is scherp. Geen buitenspel voor Fernandez. En door de benen van Vermeer. 3-1. Hoekschop richting de eerste paal ingekopt. Wordt tegengehouden nog en dan ingeschoten. Dat is 5-1. Het is 5-1 voor Zwolle. En de aanvoerder, Bram van Polen, is degene die hem maakt. Memories bring back, memories bring back your... Ja, ik hoorde een Bram van Polen, die er nog eentje maakte. Ja, zie je, ik scoor af en toe nog wel. Ja. Toch wel, een belangrijke momenten. Een beetje goede manager had je. Dan had je Real Madrid gekund. Een beetje geluk. Maar nee, hij moet zo nodig alles zelf doen met die contractbespreking. Ja, ja. Ik kom bij een bekerfinale of niet? Jij was hier wel bij, toch? Bij ja, deze ik ook? Ik was wel bij, ja. Maar dan had ik alles op. Je zat ernaast. Ja, nee, ik kom, en keek ernaar. Dat was wel een legendarische wedstrijd. Als je dan toch ergens bij moest zijn, dan was het die. Ook met die toespraak van Van der Sar natuurlijk. Ja, ja, het was van het weekend was 10 jaar geleden. Dus dat werd volledig uitgemolken door de club en omstreken. Even voor de goede orde, 5-1, hè? Ja, 5-1, Pexvolle tegen Ajax en won de beker. Krijg je dan ook, of jullie allebei, gelijk flarden van die wedstrijd terug, Bram? Ja. Welke? Ja, eigenlijk alle momenten die je dan, zoals net hoort, die kun je meteen weer voor de geest halen. Ja, ja, bij mij is natuurlijk, voor mij was die 5-1, dat was ook nog aan de kant van onze supporters. Dus dat ontplofte werkelijk waar. Dus dat was zo'n overweldigend gevoel. Dat is bijna niet te beschrijven. Hoe je dan een goal in zo'n wedstrijd op zo'n moment voor je eigen supporters maakt. Ja, dat is ongekend. Maar doe toch eens een poging. Want waar zit het verschil? Nee, niet dat je zo vaak scoort, maar zit het verschil dan in of dat in de beker gebeurt of dat in een competitiewedstrijd gebeurt? Nou, scoren is denk ik altijd wel mooi. Alleen, wat Willy net ook al zei, ik denk dat het de mooiste wedstrijd is in Nederland. Omdat je gewoon twee grote kampen van supporters tegenover elkaar hebben in één stadion. Ja, en als het dan, je weet het belang van die wedstrijd. En dat was bij ons, we stonden 4-1 voor tegen Ajax. En ja, in de rust hadden wij wel zoiets van, ja, het is wel Ajax. Die werd een week later, zouden ze kampioen worden. Dus wel zoiets, ja, als we maar scherp beginnen. En dat was meteen, ik scoorde in 49e minuut. Dus meteen naar rust. Dat was zo'n tik voor die gasten. Ja, ja, dat besef ook nog eens in je achterhoofd. Je kwam een totale ontlading. Ja. Want we weten natuurlijk allemaal van de Kuip dat het lekker heen en weer kan gaan als je op die tribune zit. Maar hoe voel je dat in het veld? Niet dat die tribunes heen en weer gaan, maar gewoon wat je aangeeft van twee kampen tegenover elkaar. Wat voel je daarvan? Het begint al voor de wedstrijd. Als je het veld oploopt, dan zit iedereen al bijna op zijn plek. En dan hoor je ze al zingen. Dat is gewoon, het gras is perfect in de Kuip. Het is gewoon het hele gevoel wat bij elkaar samenkomt. Het is gewoon onbeschrijfelijk eigenlijk. Ja. Dat geeft dus altijd juist wel een extra boost. Want er zit ook nog iets met focus. Je bent met die wedstrijd bezig. Dus. Ja, maar uiteindelijk is een wedstrijd gewoon een wedstrijd. Zo zag ik het altijd. Weet je. En, in het begin heb je altijd een beetje spanning. Maar zodra die bal gaat rollen, valt alles van je af eigenlijk. En ben je gewoon volledig op die wedstrijd, met die wedstrijd bezig. Maar je zegt gewoon een wedstrijd. Ja. Een bekerfinale. En je werd volgens mij ook nog een keer gewoon uitgeschopt uit die wedstrijd. Ja, klopt. Maar stond het ook al 3-0. Dus we maakten het ook al niet veel meer uit. Maar met de vorkje was dat sowieso een week uit. Ja, maar blijft dat ook niet een beetje... Nou ja, jij zegt, we stonden al achter, dus... Nee, tuurlijk. Kijk, het is wel jammer, want je hebt liever zo'n wedstrijd zoals Bram had tegen Ajax. Alleen tegen dat soort ploegen moet echt letterlijk alles kloppen, zeg maar. En dan moet je op voorsprong komen. Als je helemaal op achterstand komt, Maar geef ons eens een klein beetje een kijkje achter de schermen. Hoe gaat dat nou? Want we hebben dat gisteren allemaal vanaf de buitenkant kunnen zien hoe dat gaat. Tenminste, voor ons vanaf de buitenkant. Voor jullie hebben het als speler meegemaakt. Hoe werkt dat nou? Je leeft naar zo'n wedstrijd toe. Je slaapt met elkaar in een hotel. Hoe gaat dat, Bram? Ja, met Bram, dat was toch met Jans ook, die toen zo'n video had gemaakt voor jullie toen bijvoorbeeld ook, toch? Met familie. Dat was iets speciaals. Ja, klopt. Nou, het begint al. Het is in die weken voorafgaand aan die bekerfinale, ook al speel je nog competitie, alles gaat, met name omdat het voor ons als kleinere club once in a lifetime is, alles gaat er al over. Ook al wil je niet, zeg maar, elke keer wil je zelf focussen op de eerstvolgende wedstrijd. Alles eromheen, je hele omgeving, media, alles heeft het erover. Dus je wordt langzaam maar zeker een soort van klaargestoomd voor dat moment. Zo moet je het wel een beetje zien. En dan ga je die dag ervoor trainen wij dan in het stadion. Nou, met veel supporters word je uitgezwaaid met allemaal vuurwerk en door je eigen aanhang. Ga je een hotel in Rotterdam. Ja, en dan ga je de hele dag, is eigenlijk een saaie dag. Totdat wat doe je op zo'n dag? Wat ga je doen? Niks. Wachten. Eten, slapen. Vreselijk lijkt me dat. Ja, verschrikkelijk. Dat is die spanning, zeg maar. Ik vond het eigenlijk echt vreselijk om in een hotel te slapen. Omdat als je thuis bent, dan doe je lekker je eigen dingen. Ga je naar de club, ga je naar de beurs. Nu moest je in dat hotel uren wachten tot die wedstrijd begon. Ja. En dat bouwde die spanning alleen maar een beetje op, zeg maar. Dus dat vond ik wel vervelend. Maar zit je dan in je eigen cocon? Of heb je juist... Nee, ik enige beelden die wij soms zien is van spelers die een beetje aan het kaarten zijn. Ja, het verschilt per speler. De ene heeft dat echt nodig. En ik was altijd een beetje lekker aan het ahoeren met de andere jongens. En wat was dat nou met die filmpjes wat je zei, Rafa? Nou ja, dat verhaal kwam volgens mij later. Dat Jans om te prikkelen en om iets speciaals te doen. Toen een video met ja, de ouders van Thomas. En gelukswensen. Ging op een gegeven moment ging je dan... had je wedstrijdbespreking gehad in dat hotel. En net voor het moment dat wij naar de Kuip zouden gaan... vanuit het hotel in Rotterdam hadden wij nog een meeting. En iedereen zat een soort van... je bouwt die spanning af als een beetje voor jezelf op richting zo'n finale. En toen kregen we allemaal filmpjes te zien van familieleden... en kinderen van spelers. Dat was echt wel een heel raar, bijna emotioneel moment. Ja? Omdat het werd in één keer heel stil en dat raakte ons gewoon wel even. Dus hij haalde ons op een geniale manier er even uit. In de bus richting de Kuip had iedereen het ook alleen maar even over dat moment. Iedereen, ik weet niet, ze deed wel wat met je. Dat had Peter Bos ook voor jullie iets in petto, Willy? Ja, wij hadden ook een filmpje, maar dat heeft niet echt geholpen. Wat zeg je nou? We hadden ook een filmpje, maar dat heeft niet echt geholpen bij ons. Je hoort altijd alleen maar over die filmpjes als geholpen. Dus laten we het maar bij dat filmpje van Bram houden. Wat voor filmpjes kregen jullie dan? Nee, een soort compilatie van het seizoen, zeg maar, wat we hadden gepresteerd en bereikt. Dat werkt ook niet. En er was iemand die, ik weet niet meer wie het was, die kon er niet zijn, die had wat. En die sprak in, zeg maar, een bericht. Alleen, wat ik al zei, het hielp niet. Maar het was wel mooi. Kunnen achteraf constateren dat het niet in de uitslag heeft geholpen. Mentaal gezien, het was voordat we naar buiten gingen in de kleedkamer. Dus misschien hadden we het ook in het hotel moeten doen. Dus kijk, als je in de kleedkamer zit, is iedereen al gefocust op die wedstrijd. En je bent omgekleed, je gaat naar buiten, je kijkt gewoon naar die wedstrijd uit. Dus ik denk ook niet dat de helft er niks van heeft meegekregen. Ja. Slaap je, eet je op zo'n dag, Bram? Ja, eet je wel, slapen. Ja, ik ben nooit zo'n hele goede slaper geweest, hoor. Dus ik sliep altijd met Diederik Boer, onze keeper. En die kon altijd heerlijk slapen. Die ging liggen en lag meteen te snurken. En ik was nooit zo'n goede slaper. Dus nee, ik heb die nacht daarvoor niet zo lekker geslapen. Maar heb je misschien ook niet nodig? Dus je kunt op adrenaline, toch? Ja. Ga je gewoon. Dat kan prima. Je ligt wel, dus je rust ook wel op een bepaalde manier. Dus daar heb je helemaal niets van last van. Nee, ik sliep wel altijd prima gewoon op zich. Alleen na wedstrijden slaap ik altijd slecht. En dan zitten ook nog al die stoffen die gieren door je systeem. Maar voor wedstrijden zo. Ik had nooit zo heel veel last van spanning. Ik wilde gewoon lekker voetballen. Ben je überhaupt gek te krijgen? Was wel, ja. Nou, was toch wel. Alles is inderdaad zo uiteindelijk wat nuchter. Ik zei, uiteindelijk moet je ook alles een beetje relativeren. En het is een wedstrijd. En er gebeuren ergere dingen op de wereld dan een wedstrijd verliezen of winnen. Zo'n dag hoef je toch niet te relativeren? Dan is het toch gewoon... Soms is het wel fijn om jezelf een beetje gewoon onder controle en in check te houden. Zodat je gewoon lekker aan die wedstrijd begint. Ik ken ook jongens die 60 keer naar de wc moesten voor de wedstrijd. En dan merk je al aan hun van, weet je, als je dat ook in het veld hebt, en je raakt een bal slecht. Ja. Weet je, dan zal per speler ook weer anders zijn. Ja, precies. Ragnar, heb je als verslaggever ook extra wedstrijdspanning, zo gezegd? Nou, nee, dit staat natuurlijk totaal niet in verhouding. Ik wist dat er een soort van moment in de uitzending zou komen dat je even moet passen. Want dan sta je er toch wel heel ver vanaf. Wat ik zelf wel grappig vind, is dat ik wel een paar keer ergens commentaar bij gegeven heb. Ik zit even te denken aan één of twee Olympische finales, waarbij dan gouden medailles op het spel stonden. En dat ik dan wel opstond, dat ik dacht van wel even echt scherp vandaag. Weet je wel, even goed zijn. Weet je wel, kop erbij, geen gekke dingen. Aantekeningen in orde, weet je wel, alles moet op de goede plek. En dan even zorgen dat je ook even goed bent op zo'n dag. En ik moet ook wel zeggen dat gisteren na die bekerfinale, ik was om 9:50 thuis. En toen duurde het ook wel even dat ik op een gegeven moment ook wel even tot rust moest komen. Weet je, wat heb je nou allemaal gezien? En ik zat wat interviews te kijken en er was zoveel gebeurd. En het is hectisch als je weg moet bij dat stadion. En voordat je op een gegeven moment op de weg zit en thuis bent. En dan, dan deed je ook wel even van poeh. Nou, dat staat niet in verhouding hoor, maar je snapt. Ja, maar dat staat toch wel gisteren wel. Ja, natuurlijk, je wil het ook goed doen en je wil ook scherp zijn. Ik weet dat WK in 2010 volgens mij, die commentator die heeft er voor iedereen van langs gekregen. Van die naar de WK-finale. Ik weet niet wie dat deed met toen. Maar, ik pas hier ook aan. Wij gaan ons even richten op die dag van gisteren. Gisteren natuurlijk Feyenoord NEC. Hij is begonnen, de bekerfinale. En de eerste kans is voor Jurie Baas, maar goed gekiept door Wellenreuter. Ja, het is daar mistig. Ja, dan kunnen we wel door zo. Ja, Jusse Buuk zegt, wacht maar eventjes. Eze met Baas en Verdonk Okawa in de punt van de aanval. Die verlengt. Hij zit erin. Hij zit er gewoon in. Nee, hij wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Jerry. Feyenoord komt met de schrik vrij. In de tweede helft wordt de wedstrijd dan weer stilgelegd. Spelers gaan van het veld omdat een spandoek in de fik is gevlogen. En de goal, ja, 1-0 Feyenoord, speciaal. NEC dan op jacht naar de gelijkmaker. En het wordt geholpen door een domme actie van Minté, zijn tweede gele kaart. Roy, gelijkmaker, nee! Wie gaat ernaast, zeg, wat een finale. Wat een hoop ellende, wat een spanning in het slot. Maar de blijdschap, kijk naar die spelers van Feyenoord, is geweldig. En zo won Feyenoord de KNVB-beker dankzij die 1-0 zege gisteren op NEC. Ragnar, terechte overwinning. Ja, misschien wel aan het einde van de rit, omdat het misschien net wat beter was. Hè. Het was een hele gekke, rare wedstrijd. Die misschien, we hadden het er van tevoren ook even over hier. Ja, NEC begon goed aan die wedstrijd en kwam een aantal keren via Van Rooij aan die rechterkant door. En nou ja, toen kwam de eerste onderbreking. Toen kon Slot dat een beetje gaan veranderen. Die ging schuiven met zijn spelers achterin. Ja, en als dat die onderbreking er niet was geweest, dan had je het gevoel, dan zouden ze wel eens kunnen scoren. Ze hadden al een grote kans gehad natuurlijk met die Baas volgens mij die kopte. Ja, een terechte overwinning was je vraag. Ja, ik denk dat er niemand was die er niet mee kon leven. En ik heb ook niemand volgens mij in Nijmegen gehoord die zei van we hebben hier onterecht verloren. Nee, maar die vervelende onderbreking, is die heel bepalend geweest, denk jij? Ja, welke onderbreking zou ik bijna zeggen? Ja, het waren er wel een paar. Dat was een hele lange. Ja, het lag constant stil. Mensen moesten van het veld af op een bepaald moment. Er gebeurde zo verschrikkelijk veel. En ik gebruikte net het woord ellende. Ik heb er niet echt van genoten. Weet je, het was als commentator mijn eerste bekerfinale. En ik had echt heel veel zin in. En het was natuurlijk een belevenis. Maar het was niet echt leuk, zeg maar. Want laatst bij Feyenoord-Ajax, daar kan ik mezelf terughalen. En daar heb ik echt heel vaak gezegd, de positieve beleving in de Kuip, weet je wel. Ik bedoel, ook de aanhang van Feyenoord, want die van Ajax was er helemaal niet. Daar hing een hele lekkere zomerse positieve vibe. En gisteren waren die mensen toch voor een deel verantwoordelijk voor een heleboel gedoe. Ja, want bij jullie, bij wie was het nou? Is ook toch vanwege het vuurwerk? Bij jou, Bram, ook toen stilgelegd. Hoe vervelend is dat? Zeker als je op dat moment... Ja, je ging natuurlijk lekker, maar... Nee, wij stonden op dat moment 1-0 achter. Oh, nou. Dus het echt... En eigenlijk na die goal van hun, die was na 2 minuten... toen begonnen ze allemaal weer te gooien. En toen gingen wij gingen half uur de kleedkamer in. Ja, dat was... Iedereen denkt dat het verschil heeft gemaakt in die finale. Maar ik geloof echt heilig. Nee. Maar als je dan naar gisteren kijkt, bij NEC, had het verschil kunnen maken als het minder vaak was stilgelegd? Ja, weet ik niet. Het was meer inderdaad wat Ragnar het ook al zei. Het werd er gewoon echt niet leuker op. Nee. Die hele finale niet. En je wil gewoon zijn finale. Nou, ook dus ik als supporter, als toeschouwer, ga ook voor zo'n wedstrijd zitten. Ik had er ook echt wel een beetje zin in. Het zijn gewoon wedstrijdjes waar je een beetje naar uitkijkt. Omdat je die sfeer, het hele totaalplaatje, dat klopt in principe van tevoren al. Totdat ze begonnen te gooien. Ja. Maar is er één moment geweest dat je dacht, NEC kan het winnen? Ja, ik had dat de eerste helft wel. Ja. Ja, ik vond ze wel indrukwekkend hoor. Met name omdat Feyenoord ook wel in de Kuip speelde. Hoe je het dan ook went of keert, dat is echt wel een voordeel. Dus meestal is Feyenoord aan het begin wel sterk. Maar ik was onder indruk van het strijdplan van NEC. Willy, had jij ook toch? Ja, ik had hetzelfde als Bram. Ik denk zeker de eerste 10, 20 minuten vond ik ze heel scherp. En ik denk dat het tactisch ook gewoon heel goed klopte. Feyenoord kwam niet echt door op de flanken ook. Daar ligt in mijn ogen echt hun grote kracht. En als ze dan met die voorzetten komen, dan gaat ook het publiek erachter staan. Mm-hmm. Dus NEC haalde ze heel ver weg vanaf de 16. En ik had verwacht dat ze misschien nog zouden scoren, maar helaas. Want is het, jij hebt wel eens bij wedstrijden dat je ook wel eens terugverlangt wat je op X aangeeft naar vroeger. Dat je een beetje de creativiteit, de speelsheid mist. Ja. Was gisteren daar een voorbeeld van? Nou, ik vind dat Feyenoord wel een aantal hele goede spelers heeft. Ik vind bijvoorbeeld Hansko, Timber en Geert Rijder vind ik echt toppers. Alleen wat ik net al zei, ik denk zelf dat zoals NEC speelde, die begon voor mij met 5 achterop. En die wingbacks, die vingen die aanvallende backs, vingen ze heel makkelijk op. Waardoor Feyenoord naar het centrum moest. En in het centrum heeft Feyenoord niet genoeg creativiteit om in die kleine ruimtes te voetballen, zeg maar. Ja, en dan mis je wel de spelers zoals een beetje type Ziyech-achtig, zeg maar. Die gewoon steekbal kunnen geven. Die wat meer risico's in het spel kunnen nemen. Om het verschil te kunnen maken. Ja. Missen ze Wiever gisteren? Nou ja, uiteindelijk mis je dat natuurlijk. Is dat wel een speler die je dan wel mist. Maar volgens mij is het ook niet zo dat een speler van... Ja, zo'n speler dan per se het verschil maakt. Want elftal wordt er wel sterker van. Dus niet iemand die 3 man passeert. in de as die dicht zat en dan even de voorzet geeft. Maar het is natuurlijk wel een extra brok kwaliteit wat er even bij komt. Vond Zeghouki niet als zijn vervanger niet groots. Nee, en met name ook omdat je NEC was in de duels gewoon de eerste helft. Hadden ze gewoon van alle duels wonnen ze 9 van 10 keer wonnen zij het duel. En daarin is Wiever natuurlijk wel een belangrijke schakel bij Feyenoord. Want die wint die duels wel vaak. Willy? Ja, ik denk inderdaad met de duels en de afvallende tweede ballen pikt hij ook vaak heel goed op. Dus ik denk dat hij daarin wel van kracht had kunnen zijn. Anderzijds denk ik niet dat hij voor die extra creativiteit had kunnen zorgen, zeg maar, om het verschil te kunnen maken. Niet dat verschil maken, nee. Laten we even luisteren wat de NEC-trainer Rogier Meijer over Feyenoord zei. Nou, je speelt in het Hol van de Leeuw tegen, denk ik, vind ik de best voetballende ploeg van de Eredivisie. En als je dan ziet hoe we ons gepresenteerd hebben met lef en ook met realiteit. Want af en toe moet je ook gewoon de lange bal spelen op dit veld. Ja, ik denk dat het mooi is om te zien. Ja, Meijer noemde Feyenoord de best voetballende ploeg van Nederland. Ben je daar mee eens, Bram? Ja, aan de bal zeker. Ik vind PSV heeft gewoon heel veel kwaliteiten, individuele kwaliteiten. Die kunnen echt uit het niets allemaal een doelpunt maken. Ja, en dat is denk ik met name de kracht van de PSV. En die natuurlijk voetbal je ook onwijs goed. Alleen Feyenoord is in mijn balbezit. Zit daar wel heel veel in, ja. Alleen die hebben niet individueel zoveel kwaliteit als een PSV. Ja, al met al. Ook Sirach in één keer heel moeilijk. Ja, ik heb toch ook wel een aantal gale voorstellingen van PSV gezien, toch? Dit heeft hij volgens mij ook wel een beetje gezegd om zijn eigen nederlaag misschien nog net iets te verbloemen. Dat is niet het goede woord, maar ja, de best voetballende ploeg. Jij zegt het ook, dan zal het wel zo zijn. Maar PSV is natuurlijk ook wel echt een goed voetballende ploeg. Je hoeft mij niet had geloven. Ja, maar ik vind PSV vooral heel veel individuele kwaliteit. Nee, dat wou ik zeggen. Daar zit wel. Feyenoord moet er veel meer voor doen. Ja, dat is misschien het verschil dan. Ja, maar al met al kan Feyenoord terugkijken op een geslaagd seizoen nu. Ja, die vraag kwam gisteren natuurlijk ook een aantal keren voorbij. En nee, ik denk dat het wel cruciaal is geweest dat ze deze beker hebben gewonnen. Want het slot zijn wel een paar gekke dingen. Er is dan zo'n persconferentie ergens ook in Zeist bij de KNVB. Het is hun beker. Dat was op donderdagmiddag volgens mij. Of op vrijdag. En toen zei hij ook van ja, maar je kunt ook zeg maar de groei van het elftal afmeten aan de transferwaarde. En kwam hier met dat soort dingen. Dacht ik nou, als we nou daar straks prijzen voor moeten gaan uitdelen. Wie heeft de hoogste transferwaarde gecreëerd dit jaar? Nee, hij weet natuurlijk donders goed dat hij iets moest winnen. Want dat is voor zijn cv belangrijk en voor Feyenoord belangrijk. En Feyenoord heeft een goed seizoen gehad. En dan wil je toch ook wel even nog iets tastbaars hebben natuurlijk. Het was wel cruciaal voor een goed of een matig seizoen. Ja, matig. Willy, even nog die rode kaart voor Minte. Wat is dat? 2 keer geel in zo'n korte tijd? Is dat dan jeugdige onbevangenheid of gewoon... Ja, ik denk een mix van beide. Ik vind het gewoon dom. Het is uiteindelijk een aanvaller die een domme keuze maakt. Ik denk van, als je al geel hebt, moet je extra voorzichtig zijn. En zeker in zo'n wedstrijd denk ik dat hij zich net even te veel heeft mee laten slepen. Ja, is dat dan is dat misschien die spanning die je op zo'n moment... Bram, ja, moet je onder controle hebben? Ja, nou ja, dus je hebt het allemaal wel eens dat soort momenten. Alleen hij was wel heel druister meteen. Met name als je hem al... Het was echt 2 minuten voordat hij al die eerste gele kaart kreeg. Ja, dan moet je wel even een besefmomentje hebben van... Denk maar even na, volgende wel even iets rustiger ingaan. En er was ook wel zo'n moment dat Keuzebuurk al een beetje begon te strooien met kaart. Dus dat is wel een beetje... Moet je wel een beetje aanvoelen, denk ik. Wat je nu ziet, jullie gaven allebei aan. Als je in de Kuip speelt, zo'n bekerfinale... Dat is gewoon aan alle kanten fantastisch wat er gebeurt. Tegelijkertijd zie je nu natuurlijk weer de discussie. Feyenoord speelt dan een thuiswedstrijd... op het moment dat die finale in de Kuip wordt gespeeld. Is dat wat jullie betreft een punt dat je moet zeggen... doe het een keer, of als Feyenoord hem speelt de finale... ga ergens anders naartoe, of sowieso een keer niet meer de Kuip? Nou ja, ik... Persoonlijk hou ik wel van die traditie dat de bekerfinale in de Kuip is. Ja, ik vind dat wel het mooiste stadion er ook voor. En dan eventueel thuisvoordeel? Ja, anders moet je naar het Olympisch Stadion misschien in Amsterdam als neutraal stadion. Maar nee, voor mij mag die... Met geen issue? Nee, vind ik niet. Voor mij mag die blijven in de Kuip. Willy? Ja, ik begrijp wat Bram zegt, maar ik denk wel, weet je, als afhankelijk van wie er in de finale staat, dat het wel... eerlijker is als je op neutraal terrein speelt. En ik denk dat bijvoorbeeld dat de Goalsvest ook gewoon een mooi stadion zou kunnen zijn om in finale te spelen. Ja, ook ter profilering is misschien ook leuk voor andere stadions. En Ragnar, wat zag... Het is een beetje een rare discussie, hè? Want je kunt niet een arena achter de hand houden en dan zeggen, nou, die willen we wel blokken. Nee. Maar het kan ook zijn, kans is vrij groot dat we niet komen. Ja, daar moet je voor betalen. En dan zeggen de toppers, we willen naar de arena. En dan zeg je, nee, want er komt misschien een bekerfinale met Feyenoord. Nou, dan sowieso. Valentijn Driessen schreef vandaag van, wordt in de tijd ook gezien dat brandje creatief. Wat er was. En wat creatief. Tijdelijk schorsen van het stadion was volgens mij zo'n boodschap. Ze hebben het gewoon niet de boel op orde. Ja, dat zagen we gisteren weer, ook met het fouilleren dus kennelijk niet. Ja, maar je hebt ook gelezen, denk ik, waar dat spul allemaal verstopt wordt. Hè. Dat is voor mij geen nieuws, maar dat gaat echt in je kont en in andere gaten. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar zo werd het ook vandaag gewoon gebracht. Het is wat het is, hè? Ik bedoel, knettergek natuurlijk. Ja, maar wordt daar goed? Kijk, bedoel, ze moeten het gewoon niet meenemen. Dat staat natuurlijk buiten kijf, maar dat gebeurt wel. Wordt er goed in jouw ogen gefouilleerd? Want ik hoor heel veel mensen die dus zeggen, ik kan zo doorlopen. Nee, dus... Je mag dus niet overal komen. Nee. Hè? En dat is al een groot deel van het probleem. En die verhalen zijn bekend. Het is vorig jaar in Groningen is er wat onderzoek naar gedaan. Dan gaat het via de horeca, hè? Dan gaat het door de weeks. En dan worden mensen bedreigd. Oké, dan buiten dat fouilleren. Zo'n spandoek wat dan in de fik vliegt. Dan ligt het 20 minuten stil. Moet de brandweer aan te pas komen. Daarvan hoorde ik Hugo Borst gisteren ook zeggen, waarom moet dat zo lang duren? Dan hebben ze de boel op orde in de Kuip. Ja, een ziekenwagen is er volgens mij wel. Maar ja, misschien een brandweerwagen niet. Maar waar eindigt het dan? Moet je er een helikopter neerzetten? Of weet je, het begint natuurlijk allemaal met gedrag. Het begint met normaal doen. En voor mij mag je echt wel, en dat zal je misschien de randjes een beetje opzoeken, weet je wel. Ik bedoel, je zal per ongeluk een keer een middelvinger opsteken. Nou ja, oké, weet je, dat moet allemaal wel een beetje kunnen. Maar goed, moet je dan werkelijk overal rekening mee houden? Moet je hoeveel zieke auto's dan? Deels gaan faciliteren? Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar dat je gewoon bij opkomst van het veld, dat ze dan even een fakkel af mogen steken, ze mogen allemaal in een emmer, en dat je die verantwoordelijkheid bij de supporters... Je mag even 10 minuten en daarna gaan... Nou, de eerste ze hebben twee minuten sowieso de ruimte. Ze hebben sowieso de ruimte voor een sfeeractie, toch? Ja, ze hebben de ruimte voor sfeeractie, maar het is elke keer zo'n dingetje met die fakkels. Het is elke keer een probleem. Ja, misschien moet je daar een concept voor gaan bedenken. Ik gooi er maar zo wat in. Ja, nou ja, het is wel iets wat je weer ziet na zo'n bekerfinale. Het is ieder jaar volgens mij. Nou ja, bij jouw finale was het ook al zo. Het komt iedere keer weer terug. Ja. Maar het jaar, wat vervelend betreft, is natuurlijk, weet je, wees eerlijk, het is ergens, niet als het op een gegeven moment stilgelegd wordt, maar als je die fakkels en die kaarsen ziet, het is wel sfeerverhogend. Hij zegt ook, je bus vertrekt naar die finale, supporters, vuurwerk, hoorde ik je net zeggen, ja, het geeft wel iets extra's. Op een gegeven moment was het wel klaar, toch? Maar het is ook levensgevaarlijk. En je kunt het niet toestaan als autoriteiten, want het gaat mis. Ja. Daar moet je een idee gaan. Misschien moet je dat deels gaan faciliteren. Ja, maar niet die lullige dingetjes die wel eens zo worden afgestoken. Nee. Zo met zo'n elektrisch vuurwerkapparaat. Je mag een sterretje in je hand houden. Dan hebben ze van die shows. Nee. En dan, dat doen we niet. We praten zo verder. Ja. NPO Radio 1. Het is 10:30 geweest. We gaan naar de hoofdpunten uit het nieuws met Michel Koenen. De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een kabinet praten morgen volgens bronnen van de NOS over vergaande voorstellen over asiel en migratie. Ze zouden ze onder meer de gang van zaken rond asiel willen bestempelen als crisis. Daardoor kan mogelijk worden besloten een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling te nemen vanwege hoge aantallen asielzoekers. Gemeente en politie stuiten honderden keren per jaar op illegale prostitutie, blijkt uit een rondgang van de NOS en regionale omroepen. In veruit de meeste gevallen treffen ze sekswerkers aan in woningen, maar soms ook in hotels, massagesalons of op vakantieparken. KLM vliegt vanaf vrijdag weer op Tel Aviv. De dagelijkse vluchten op de Israëlische stad werden ruim een week geleden gestaakt in verband met de aanval van raketten en drones van Iran op Israël. Dat land reageerde terughoudend en daarmee lijkt het gevaar voor nieuwe aanvallen over en weer voorbij. En de fietser die gisteren probeerde de A16 bij Moerdijk over te steken moet 2 boetes betalen. De man wilde vanaf de vluchtstrook 4 rijbanen overgaan, maar werd aangereden. Hij ligt nog altijd gewond in het ziekenhuis. En daar kreeg hij 2 boetes van in totaal €200. Eentje voor fietsen op de snelweg en eentje omdat hij geen idee bij zich had. Langs de lijn en omstreken. Laatste half uur van dit sportforum met hier aan tafel Ragnar Niemeyer, Willy Overtoom en Bram van Polen. Ja, waar de NEC-supporters de afgelopen week kampten met bekerkoorts, zaten die van Vitesse iets verderop, nou, redelijk in zak en as. Na een voortdurende soap over de financiën van de club werd vrijdag dan bekend dat de Arnhemmers 18 punten aftrek kregen. En daarmee is degradatie een feit. Shock natuurlijk. En doet natuurlijk wel pijn. Ja, geel-zwarte hard bloed, zeg maar. Ja. Het feit dat er 18 punten worden afgehaald, dat kwam bij mij harder aan als het feit dat we degraderen. Want 18 punten, denk ik, waar halen ze het vandaan? Dat die KNVB, daar snap ik dus echt niks van. Uiteindelijk een goed bericht dat je deze dag dat de licentie veilig is gesteld. En dan hopen we dat de directie die nu aan bod is een goed plan neerleggen en dan hopen dat we weer snel in de Eredivisie terugkomen. Ja, dat hoorde volgens mij wel vaker, dat natuurlijk het verdriet is over degradatie, maar tegelijk dat het een licentie blijft, dus dat er gevoetbald kan worden, dat toch voor enige opluchting zorgde. Bram, je bent natuurlijk Mr. Peck, maar je hebt een verleden bij Vitesse. Klopt. De jeugdopleiding, hè? Ja, ik heb bij het belofte elftal gespeeld. Ja. Daarna ben ik naar PEC gegaan. Ben je naar PEC gegaan. Dus nooit op het hoofdpodium, zo gezegd bij Vitesse gespeeld. Nee. Gaat de situatie je dan wel aan het hart? Of raakt het je daarmee ook minder? Nee? Nee, ja. Hoe hard het ook klinkt, maar nee, dat heb ik niet. Nee, het was een concurrent van ons in de strijd tegen degradatie. Dus ja, ik was blij dat zij er onderin een beetje bungelde, maar... Nee, ja, ik gun je. Ja, nee, ja, maar dat is, uiteindelijk is dat maar ja, er zit, het is een club met zo'n enorme historie. En dat is... Nee, maar ik vind dat wel... het was een concurrent van ons. Ja, en nee, zij zouden ook gaan degraderen. Dat zag je volgens mij in alles al af. Alleen ja, tuurlijk doet het... het doet wel pijn als je ziet dat zo'n regioclub zo uit handen is gegeven continu. En dat het eigenlijk niet meer een soort van eigen voelt van de hele regio, die club. En daar moet ze denk ik wel weer een beetje naar terug. In die zin zeg je, roep je het over jezelf af. Op het moment dat je met allerlei mensen vanuit het buitenland en kapitaal in zee gaat. Nou, als je dat niet verantwoord doet en continu van eigenaar switcht of wat dan ook. Maar het is al jaren daar een puinhoop bovenin. Ja, ik denk dat die supporters daar ook wel een keertje, je hoort alle... bekende Vitesse-naren hoor je dat ook continu zeggen. Dat het is zo'n puinhoop geweest. Mm. Ja, ze nemen hem ook gewoon nu eventjes. Ja. Ja. Ragnar, is het, die hoorde ik ook al die mevrouw zeggen. 18 punten. Waarom 18 punten? Is dat duidelijk? We hadden het op de redactie vrijdag over. Volgens mij is het niet helemaal 18? Uitgelegd. Nog misschien tussen haakjes waarom het er 18 zijn en waarom het er geen 17 zijn. En volgens mij is wel gezegd dat het er ook nog wel meer zouden kunnen worden. Omdat er nog extra onderzoek gedaan wordt en nog wordt gekeken. Ja, het maakt allemaal niet zo heel veel meer uit. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat het ook wel een beetje een club is die ook wel ver weg staat van je of zo. Weet je? Als je zag wie daar allemaal de leiding hadden. En Russen en Oif en een Duitse nachtclub-eigenaar die op een gegeven moment ook nog heeft rondgelopen. En nu hebben ze dan opeens Paul van de Kraan gehaald. En hè, dat je denkt, nou ja, als je het nou 10 jaar geleden had gedaan, dan had het er allemaal heel anders uitgezien. Ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd nog wel de vrienden van Vitesse gehad, die toch ook een hoop hebben gered. Ja, ik hoop dat ze vrienden over hebben, maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn die echt medelijden hebben. Behalve misschien met de supporters en met de mensen die echt achter die club staan. Maar dat je op een gegeven moment voor dit wanbeleid de rekening betaalt, ja, volgens mij is dat onontkoombaar. Ja. Maar kan het nog erger worden? Nou ja, ik was fan van Haarlem, heb ik je volgens mij eerder vanavond gebeld. Dat is helemaal verdwenen. Dat is het allerergste, zeg maar. Nee, maar ik heb begrepen... Het zou erger worden als ze volgend jaar met in de puntenmindering moeten beginnen. Ja, ik denk dat ze geluk hebben dat ze nu die mindering krijgen... in plaats van als het nieuwe seizoen begint. Ja, maar er moeten nog wel dingen gebeuren. Er moet een sluitende begroting ingediend worden voor 15 juni, meen ik. Dus het is allemaal nog een beetje open hoe het is. Er is natuurlijk één ding is zeker. Dat staat voor mij buiten kijf. Alleen het pad naar de uitkomst is natuurlijk ongewis. Maar dat deze club blijft bestaan is een ding wat zeker is. He, er zitten te veel mensen. Er staat een te groot stadion. Er is een te groot verleden. He, en kijk je dan naar RBC, naar Haarlem, naar dat soort ploegen. He, daar was geen kip meer in geïnteresseerd op een bepaald moment. Veendam misschien nog wel een beetje. Maar dan gaat het fout. Maar als je zoveel mensen achter je hebt staan, dan komt het uiteindelijk goed. Hoewel er nog wel een hele... boel water, nou ja, door de Rijn zal moeten volgens mij om eruit te komen. Maar dat gaat lukken. Ja. Zie je, Willy, gebeurt het vaak eigenlijk? Zie je vaak clubs onverantwoorde dingen doen? Ja, maar ik denk dat het ook wel een beetje een patroontje is. Ik zag dat ook bij ADO, bij Heracles, toen ze degradeerden, dat je gewoon de ploegen niet meer herkende. Dat er te veel buitenlanders aanwezig waren. En dat zie je nu bij Vitesse ook een beetje terug. En ik ken dan ook wat mensen uit de regio Arnhem. En die zeggen ook van, ik heb allemaal ondernemers. En die zeggen ook van, ja, de club heeft zich allemaal teruggetrokken van regionale mensen. En ja, die is gewoon met heel andere dingen gaan doen. Weet je. Dus het is denk ik weer zaak dat ze mensen van dichtbij gaan betrekken. En gewoon weer herkenbaar worden. Hoe kijk je dan nu naar de hele situatie daar? Ja, ik ben benieuwd naar de uitkomst. Kijk, er was natuurlijk een heel gedoe met die nieuwe koper. Die wilde 20 tot 25% van de aandelen betalen en nog 10 miljoen lenen. En dan zouden ze een heel eind komen. Alleen, ja, ik denk dat je als Vitesse daar niet meer aan moet beginnen. Dat je gewoon een schone lijn moet maken. En gaan kijken met de mensen die daadwerkelijk echt een goed hart voor de club hebben. Ja. Kun je voorstellen, Bram, dat bij PEC dit ooit zou gebeuren? Nou, ik denk dat elke club kan dat wel gebeuren, ja. Ja, ik denk dat dat... Wat maakt dan dat elke club er vatbaar voor is? Als je gewoon een solide beleid voert? Ja, nou ja, dan ga je al. Solide beleid. Ja, ik denk dat heel veel clubs willen op een gegeven moment... Alleen maar, dat heb Vitesse natuurlijk ook wel een beetje gehad. Die willen gewoon echt doorpakken op een gegeven moment. Die hebben voor mij op een x-aantal jaar terug... nog over het kampioenschap eventueel gesproken. Ja, ik denk dat de kracht van zo'n Vitesse moet zijn... dat ze het in hun eigen... Inderdaad, het is wel een herhaling, maar dat je het in je eigen regio moet zoeken. En dat moet hun kern gaan worden... En volgens mij hou je dan alles en iedereen weer bij je clubje. En dan ben je wel weer tot mooie dingen in staat. Ja, sportief gezien, Bram, staat PEC er een stuk beter voor dan Vitesse. 13e plek nu, hè, met 8 punten meer dan de nummer 16, RKC. Lijkt wel goed te komen, hè, dit seizoen verder. Ik klop hem wel even af, ja. Ja? Ja, nee, ja, we staan er goed. We staan er wat qua lijfsbehoud staan we er goed voor, zeker. Alleen, ja. Wij bespelen zondag tegen Heracles thuis. Ja, en als we die pakken, dan zijn we definitief veilig. Dus daar gaan we vol voor. Ja, leg me eens uit, hoe is dat? Als je toch heel vaak zo een beetje in die middenboot zit. Je degradeert niet, je wint niet. Hoe beleef je dan het voetbal? Nou, het is lekkerder om in de middenmoot te staan dan onderin te voetballen. Als je onderin bungelt en vecht tegen degradatie, is dat wel zwaar. Ja. Het is wel continu dat de druk daar, elke wedstrijd ligt de druk dan weer op van het moeten presteren. En dat is ook als je in de middenmoot speelt. Maar de sfeer rondom een club is gewoon heel negatief dan continu. En dat is als je in de middenmoot voetbalt, is dat wat minder. Dus dat is maar wat lekkerder. Je dan om lijfsbehoud? Dat je denkt, hey, we kunnen weer door. Ja, ik denk dat dit jaar een groep van plek misschien wel 9, 10 tot en met 18 alleen maar bezig is geweest met lijfsbehoud. Ja, die groep was dit jaar zo groot. En daarboven zit wel een redelijk verschilletje. Alleen ik denk dat al die ploegen eerst naar die 34 punten toe werken. Ja. Maar je hebt niet dat het nog wel echt ergens over moet gaan? Nee, maar op een gegeven moment is dat... dan kun je wel wat vrije voetballen. Ja. En dan kun je misschien op een gegeven moment nog richting play-offs voor Europees voetbal spelen. Alleen, ja, je hebt dat allemaal liever dan dat je onderin in die degradatiezorg terechtkomt. Ja. Ja, want dat is echt wel iets heel negatiefs. Hoor, wat dan continu om je club en in je club hangt. Kan verlammend werken. Ja, maar het is ook gewoon... Ik zeg altijd, wat wij in het weekend doen... Dat bepaalt de hele sfeer de eerstkomende paar dagen in die hele club. Dus je kunt dat in alles merken. En heel wat huiskamers in de regio dus ook. Ja, ook. Ja, maar het is ook minder leuk op je werk komen. Als je hebt verloren, als je hebt gewonnen, is iedereen toch van... Je hebt gewoon bijna weer zin in de dag. Toch? Willy, ik zie je ook knikken, ook als het ergens om moet gaan, of niet? 100%. Dus eigenlijk, middenmotor is eigenlijk wel prima. Dan. Ja, ik heb eerst jaar Heracles was degradatie. En daarna waren zesde, achtste allemaal linkerrijtje. Dus daar hoefde ik me geen zorgen om te maken. Alleen het eerste jaar, zeg maar, dat ik er zat, werd echt benadrukt van... Weet je moet gewoon winnen. Anders, het is niet alleen je degradeert niet alleen. Er worden ook mensen ontslagen. Ja, en dat soort dingen. Het is een hoop ellende. Ja. En dat zo'n ploeg, die neemt dat allemaal met zich mee het veld op natuurlijk. Ja, en PEC Zwolle Heracles? Ze zitten hier nu aan tafel. Ja, volgens mij zijn ze beide zo goed als veilig. Dus ik hoop gewoon op een mooie wedstrijd. Ja. Dat is het dan. Ja, ja, maar er zijn best wel veel clubs die zijn zo goed als veilig nu. Dus voor een groot gedeelte van de clubs is de spanning er dan een beetje af. Zouden we niet iets moeten bedenken, Ragnar? Geef je ideeën aan dat de competitie wat meer tot het eind toe spannend blijft? Ik zie wel eens Belgisch voetbal af en toe. De laatste weken wat meer. Ja, daar hebben ze dat seizoen in verschillende play-offs opgedeeld. Hè? En daar kun je ook weer veel van vinden. Maar ik vind op een gegeven moment ook wel... je moet het ook niet gaan forceren, zeg maar. En het aardige is, wij zoeken nu naar een oplossing. En dan hoor ik heel vaak mensen zeggen... dan heb je het over de top van de ranglijst. Dan krijg je heel veel topwedstrijden, 10 wedstrijden... tegen de zesde beste ploegen van de competitie. Hè? De Champions play-offs in België. En ondertussen halveren ze de punten en roepen ze in België... laten we alsjeblieft een keer mee stoppen. Want de ploeg die 3 keer bovenaan geëindigd is... die redt het steeds niet op het laatste moment. En zo kunnen we de krant heerlijk volschrijven elke maandag. Dus? Ik zou het wel onderin in ieder geval gewoon zo houden. Ja, eigenlijk krijg ik bij jou ook wel het idee... soms is het dus ook wel lekker dat het niet altijd... ergens om moet gaan. Jazeker, maar ik weet ook echt... Dus geeft eigenlijk de spelers die mogelijkheid ook. Dat je niet iedere wedstrijd... Ook even lekker. Natuurlijk voel je die druk van het moeten winnen. Want dat wil je als topsporter altijd. Ja, uiteraard. Alleen als je dat hele negatieve, dat is niet altijd heel lekker. Je bent wel opgelucht bijna als je op een gegeven moment die 34 punten haalt in de competitie. Ja, dus weet maar heb je nooit dat je op de club komt en iedereen is zo boos en chagrijnig dat je denkt, maar je speelt gewoon een spelletje, gewoon een toneelstukje. Ja, ik heb dat nooit zo heel erg... Dit vind ik wel boeiend. Ja, maar omdat ik heel lang bij die club... Ik ken echt alles en iedereen in die club. Dus ik heb me altijd heel verantwoordelijk gevoeld daarvoor ook. Dus ik heb me ook altijd verantwoordelijk gevoeld. Alleen, weet je, ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Dat kunnen ze thuis beamen, zeg maar. Maar weet je, het is gewoon wel zo dat als je dan een keertje verliest... Ja, dan kan er geen lachje vanaf op de training. Maar Willy, ik ga je even onderbreken. Je hinkt wel echt een beetje op twee... Je bent aan de ene kant ontpop hier als man die alles relativeert. Dus ook maar gewoon een wedstrijd. En nu kan je in één keer niet tegen je verlies. Ja, ik kan je niet zo goed vatten meer nu. Als atleet kan je gewoon niet tegen je verlies. is. Weet je. Je bent sportman, je wil gewoon altijd winnen. Ja. Dus dat is het dan wel weer zo. Alleen, ik kan niet tegen dat poppenkast. Oh, ik kan niet tegen een verlies. Ik ga de hele week boos zijn, zeg maar. Nee, zo, dat snap ik goed. Het is meer van... ik doe heel vaak dan... Stel, het is wat negatiever rondom die club. Ik ga dan vaak wel heel erg in soort van processen denken van hoe kan ik de boel weer een beetje aanzwengelen. Weet je, welke jongens heb ik daarbij nodig in die groep? In dat soort dingen ging ik vaak. Dat je gewoon thuis, met name thuis, altijd echt wel aan het malen bent. Dat is het vaak. Dat je continu denkt van wat kan ik verbeteren bij die club, zodat er weer in een bepaalde positieve mood komen. Ja, dat is belangrijk. Ja. Als je verliest, heb je wel eens het gevoel, zeg maar, dat die druk, hè, en dat moeten en die sfeer, en dat zeg maar door de buitenwereld ook onderschat wordt. Dat je dat pas echt voelt als je in de kleedkamer zit. Ik zou heel graag een keer met jou hand in hand zo die kleedkamer inlopen en dan gewoon eens zo'n bespreking mee willen maken als de druk erop staat. Mag ik mee? Kijken hoe dat er echt... Ja, ik hoop dat hij nu zegt, dan kunnen we wel regelen. Ja, voor mij mag ik iets mee. Maar snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Maar het is ook met name... Ja, vind ik ook wel heel veel buiten het voetbal. Omdat je, nou ja, als je in de supermarkt loopt, word je ermee geconfronteerd. Ja, nee, dat soort dingen ook, ja. Het stopt gewoon niet, zeg maar. Nee, ik heb heel zielig. Ja, nou, dan zeggen mensen... Heel... heb ik een speler gehad, echt een hele goede speler, jongen. En die maakte zijn debuut en denk twee weken later zei hij van... Ja, ik stop ermee, want ik kan het niet. Ik kan niet voor zo'n stadion, met die druk kan ik niet spelen. Dus ik denk wel dat mensen dat tot op een bepaalde hoogte wel onderschatten wat het met je doet. Ja. Die berichten die je kan krijgen op social media, zoals je al zei. Ja, en dan heel makkelijk, weet je wel, slechte bal, hopeloze uithaal. Ik hoor nu een paar mensen thuis verzuchten. Ja, daar krijgen ze voor betaald. Het is een argument. Ja, is ook zo. Ja, dat wordt toch vaak gebruikt. Ja, maar goed, we zijn wel gewoon mensen. Ja. Of je dan goed voor betaald wordt of niet, ja, dat maakt in principe dan niet zo uit. Nee, dat is niet per se dat die druk dan in één keer anders... Nee, die wordt anders, dan in één keer lekkerder. Nee, zo is dat niet. En anders wordt ervaren. Ja, nou ja, over relativeren en soms niet kunnen relativeren gesproken. Een van de momenten van dit seizoen van jou is het doelpunt tegen Ajax. Dat helaas niet telde. Je was daar nogal boos over. Luister mee. Ja, moet je eigenlijk een diplomatiek antwoord geven? Oh, dat hoeft niet hoor. Nee, weet ik. Ja, volgens mij omdat de grens vlacht, wordt je uiteindelijk afgekeurd. Ja, maar die momenten, en je wil dan eigenlijk niet in een slachtofferrol gaan zitten. Maar die momenten hebben wij momenteel echt alleen maar tegen vanuit de KNVB en vanuit de VAR. Is er een complot? Nou, je zou bijna gaan denken, ja. Nee, ja, dat is te makkelijk. Maar het zit wel heel veel tegen daarin. Ja, dus je wilt niet te kleinzerig daarin doen, maar het zijn wel feiten. Ja. Maar wat had ze moeten doen? Vlag naar beneden laten? Dan was het waarschijnlijk een goal geweest, ja. Ja, en de grensrechter van dienst was Franca Overtoom. Ja, mooi. Ja, ik hoorde het voor de En dat hoorde je net, hè, voor de uitzending. Daar was ik blij mee, hoor. Anders had ik nu volle met mijn mening gegeven. Ja, ik zal eens vragen of ze een complotje plotten tegen jullie. Nee, ja. We hadden toen een periode daarin... waarin we echt vrij vreemde beslissingen gewoon echt tegen ons kregen. Die vanuit de VAR ook echt dat wij zoiets hadden van... maar hoe kun je dit nou niet zien? Dus dat was het meer een beetje, ja, dan... als je dat continu een paar weken op een rij hebt... ja, dan ben je er wel een beetje klaar mee op beginnen. Maar je weet natuurlijk dat onzin is. Natuurlijk is dat onzin. Dat er niet wordt gezegd in Zeist van... we pakken dat pek nou eens even de komende weken. Is dat onzin. Alleen zo voelde dat bijna wel. Ja. En uiteindelijk, de VAR gaf aan dat het wel degelijk buitenspel was. Ja, het was nu terecht. Nee, het was volgens mij op één lijn. Maar omdat zij het scheelde iets. Gingen ze in haar... anders hadden ze überhaupt die VAR natuurlijk niet... je ziet natuurlijk vaak momenten dat er wordt doorgespeeld... dat je denkt, waarom? Weet je wel? Dit heeft het hele stadion gezien en nu is er twijfel... en dan gaat die vlag omhoog en dat is natuurlijk de frustratie ook wel. Ja, maar het was niet alleen dat moment. Het was weken daarvoor al een paar bijzondere beslissingen. Ja, en dan neem je de emoties toe. En als emoties toenemen, dan zeg je wel eens dingen... waarvan je met je verstand erbij... Heb je wel spijt van dingen die je zegt? Nee, ja, dat is op dat moment zo. Ik vind het niet heel slim af en toe. Ik vind mezelf dan een beetje simpel overkomen soms. Als ik interviews meteen na een wedstrijd heb... kan ik soms zo in mijn emoties zitten. En dan probeer ik mezelf nog zo... te zeggen van tevoren, doe nou een beetje rustig. Ja, maar daarom willen die journalisten graag dat je heel snel naar de wedstrijd voor de microfoon komt. Ja, dat is niet mijn beste moment ook. Ja, nee. Maar zit die emotie, je hebt die adrenaline, je bent geïrriteerd van alle momenten. Ja, soms moet het er ook gewoon uit, toch? Ja, heb jij het met je zussen dan eigenlijk ook nog over gehad, over dit moment? Ik heb heel veel discussies thuis met me. Want zij is dus de grensrechter, waar we het over hadden. Twee zusjes, die één vlagt en mijn andere zus is scheidsrechter in de vrouwen-eredivisie. En mijn broertje die staat dan bij de amateurs. Dus ik vraag wel eens om dingen. Weet je? Maar ik kijk meer als speler naar situaties. Uh-huh. En zij kijken volgens het boekje. En soms irriteer ik me aan dat volgens het boekje. Hoe is alles perfect? Ja, in deze situatie zou ik dit doen. Ik zeg, doe even normaal. Weet je wel, dus we hebben heel veel discussies. Maar tot zover doet ze het goed, weet je wel. Ze maakte heel veel de juiste keuzes. Dus ja, ik kan er weinig kritiek op geven. Ja. Ben je trots ook op haar? Ja, tuurlijk. Toch? Tuurlijk. Is toch een van de weinige vrouwen? Als ik zie waar ze vandaan komt. Want ze moest verplicht scheidsrechter worden vroeger. Omdat ze heel timide was, zeg maar. Dus mijn ouders zeiden van, ga dat maar doen. Want je krijgt ook allemaal ouders tegen je en zo. En als ik zie hoe ze dan nu in de stadion staat, is dat gewoon een hele mooie ontwikkeling. Maar wat bedoel je? Je ouders hebben eigenlijk aangegeven van, ga je hier meer op? Ja, per se haar eigen ambitie. Nee, ga maar fluiten, want je moet voor jezelf op gaan komen. Dus dat was het idee erachter. Ja, dat is ook wel mooi. Bram, even een gewetensvraag. Het feit dat het een vrouw is, reageer je dan ook toch anders? Nee hoor. Ik dacht al dat je nee ging zeggen. Nee, ja, dat maakt mij niet uit. Het voelt dan op dat moment als een beetje als je een stukje onrecht. Hè, en ik kan heel slecht tegen onrecht. Dan, wie het dan is, ja, dat maakt mij helemaal niks uit. Ja, wil je nog iets tegen Willy zeggen wat hij tegen zijn zus kan zeggen? Nee, ik weet niet. Of schiet ik nou te veel in een andere rol? Ik wou net zeggen. Uiteindelijk doe je dan ook van een familiediner. Uiteindelijk doe je dan. Misschien gaat dat toch niet een vrouw staan uitschelden in zo'n veld? Dat doet toch niet? Misschien kan je. Nee, joh, maar ik zie niet of dat op het moment een vrouw is of een man. Dat inzicht helemaal niks. Idee, als je in het buitenland, als je scheidsrechters, vrouwelijke scheidsrechters ziet, dat toch anders gereageerd wordt. Dat toch vaak rustiger is. Rustiger? Nou, dat zou ik niet hebben. Schaafder. Nee? Misschien kan je bioscoopkaartjes uitonderhandelen voor de. Ja. Nou, wellicht een goed maatje. Of iets in je contract laten opnemen over die VAR. Dat die bij jou niet, bij jou niet hoeft te gelden. Misschien een ideetje. Ja. Nee. Ja. Maar Willy, je hebt dus gewoon één grote voetbalfamilie. Ja, klopt. Dus iedereen is bezig met iets in het voetbal. Dus ze hebben eerst allemaal gevoetbald. En daarna moest er eentje verplicht fluiten. Dus ze was eerst scheidsrechter. En tot ze dacht van, weet je, ik kom niet verder. Dus ik ga vlaggen. Dus mijn andere zusje die fluit. Mijn broertje fluit. En mijn middelste zusje voetbalt in de zaal. In de Eredivisie en Nederlands Elftal. Maar je ziet jezelf niet ook nog gaan fluiten voor hoe de discussies Nee, ik heb het in de weekenden druk zat met kinderen die zelf voetballen. Dus dat is, daar kijk ik liever naar, een stukje ontspanning. Ja. Zou je zus de bekerfinale willen fluiten, kunnen fluiten? Dat zou ze heel graag willen. Ze wil het hoogst mogelijk. Ze mag nu naar de Olympische Spelen ook. Dus gaan we ook met z'n allen naartoe. Hopen dat we een wedstrijdje kunnen kijken. Dus ja, het liefst wil ze WK mannen fluiten. Als dat zou kunnen natuurlijk. Sowieso het interland toch? Heeft ze ook al Ja, vooral vrouwen in het land. Ja. Dus in veel Eredivisie. En EK, WK en nu Olympisch Spelen. Goed, heren. De officiële tijd zit erop voor dit programma. Maar ik kijk even naar de klok. De blessuretijd bedraagt 5 minuten blessuretijd. En die gaan we ook nog even helemaal vol spelen in dit programma. In deze periode van het jaar worden nogal wat prijzen verdeeld. Hier komen ook wel weer eens beelden uit die kleedkamer waar we het net over hadden. Die komen soms tot ons, zoals gisteren bij Feyenoord. Even de beelden erbij. Nou, dat is een goede sfeer. Ik denk nu aan eigen beelden. Altijd in de kuip. Ja, nou, hiermee is de cirkel rond. Want er komen toch weer een beetje uit bij die bekerwinst van Feyenoord. Toch wil ik van jullie ook in deze blessuretijd nog even iets weten. Jullie hebben vast in jullie loopbaan allemaal op je eigen manier ook wel wat feestjes gevierd. Hebben het er onder andere over gehad. Geef me eens even aan. Wat is nou het mooiste, gekste, bijzonderste feestje wat je in jullie ervaring hebt meegemaakt? Bram? Volgens mij heb jij heel veel feestjes meegemaakt. Maar pik er eens één uit. Meest sappig, alsjeblieft. Ja, nou ja, ik heb wel eens. Je had vroeger die telefoontjes nog niet zo. Toen werden wij een keertje met. Toen nog FC Zwolle. Werden wij periodekampioen. Dat was op een zondagmiddag uit bij FC Eindhoven. En daarna was het gewoon naakt Polonaise in die bus terug. Dat kun je nu helemaal niet meer voorstellen. Maar dat. Ja, ik weet niet. Deden we toen de tijd. Deden we dat soort dingetjes. Was dat de tijd voor mobieltjes met telefoons en filmdingetjes erin? Gelukkig wel. Ja. Hou er rekening mee nu dat niet meer gebeurt? Of? Jongens zijn gewoon niet meer zo. Want dat is ook best wel logisch. Want alles wordt ook meteen gefilmd en overal online gegooid. Dus daar zit wel een bepaalde rem wat meer op, denk ik. Hè. Zonde, hè? Ja, ik ben blij dat ik die andere tijd ook heb meegemaakt. Ik hoorde ook iets over spelers naakt penalties nemen. Ja, heb ik een keertje gedaan. Maar dat was jij ook. Het was met het 100-jarig bestaan van de club. En toen hadden we boven in de businessclub al was er een groot feest. En ik met een speler op een gegeven moment, Rob van de Sluis. Ja, wij gingen altijd op de een of andere manier naakt. Ik weet ook niet waarom, maar toen zeiden op een gegeven moment. Toen gingen we met z'n tweeën penalty. Hij zei, kom, ga penalties nemen. Ik zei, kom, zullen we naakt doen? Ik zei, ja, prima. Toen stonden we op de penalties nemen met z'n tweeën. En toen gooide die materiaalman gooide toen die lamp aan in het stadion. Er stond die gast om te kijken. Ja, dat is herkenbaar hoor, dat naakt dan in de kleedkamer. Ja, een rage geweest. Ja, we hadden dat ook na de bekerfinale met Heracles, of met AZ. Dan word je in die badkuip, gingen spelers dansen, naakt breakdansen, over op de vloer rollen en zo. Ik denk, waar zijn jullie mee bezig? Oh ja, jij stond ernaast. Ik was gewoon lekker aan het kijken, beker in mijn hand. En daarna gingen we naar het stadion, gingen we uit met z'n allen. En het was wel helaas dat wij waren helaas op een donderdag, zeg maar. En dus er was niet heel veel te doen, maar we gingen naar één tent. Het was speciaal open voor ons, dus we gingen helemaal los met z'n allen. Tot iedereen Geert-Jan Verbeek zag staan opeens, weet je. Dus, en toen stopte iedereen even rustig. En tot ze zagen van oké, hij doet ook mee. Toen ging iedereen weer los, zeg maar. Dus, maar zo is hij dan ook alweer, Geert-Jan. Maar hij is heel lang, blijft hij dus in control? Ja, ik was laatst in Almelo ook. Toen zeiden de jongens ook. Na een wedstrijd hadden ze gewonnen. En moesten ze langs de supporters waar ze bier aan het drinken. Tot ze hem bij de deur zagen. Toen zei hij, kom even hier. Dus hij is altijd heel, heel strikt, zeg maar. Ja. Ja, Ragnar, jij zei net van ik wil wel hand in hand mee de kleedkamer in. Nou, ja. Dus ik begrijp nu waarom. Dat had met een teambespreking te maken. Ja, volgens mij is het niet per se de taak van verslaggevers om feest te vieren met mensen. Er is wel eens een keer wat gebeurd en ik ga daar niks over zeggen. Maar ik heb me weg verbaasd op een WK paardensport waar ik ooit ben beland. Een aantal jaren geleden. Nou, daar werd echt alles overtroffen. Het is niet geschikt voor zender. En ik heb wel eens een glaasje bier te veel gedronken met mannen van de Holland 8. Toen die volgens mij een WK-medaille hadden gewonnen en het toernooi erop zat op zondagavond. En toen nog, ja, toen waren de taxis weg. En toen nog 10 kilometer naar huis lopen door een donker bos. Wat fijn. En toen zei onze vaste taximan van de afgelopen week, die kwam me de volgende morgen tegen. Maar je had me toch gewoon kunnen bellen. Ik zeg, man, het was 5 uur. Ja, money is money. Ja, dus die lopen was echt gevaarlijk langs de snelweg en zo. Meer, nou, nu is het klaar. Maar, nou ja, ik zit nog niet zo bij de NOS, maar ik hoor wel dat jij de naam hebt van de Party Animal. Oh ja, nou ja, dat komt misschien een beetje door die paarden dan. Heb je sporten waarvan je denkt, waar je dan verbaasd over bent? Dat je denkt, dat is allemaal heel keurig. Maar dan kunnen ze toch wel een goed feestje vinden. Nou, ik hoor hockey hoor. Ja. Van iedereen. Schrijft hier iemand hockey toch? Oh, ja. Jawel, maar daar is volgens mij. Kijk even, maar die staan erom bekend. Dus ja, maar niet volgens mij op topniveau. Niet volgens mij op topniveau, wat ik toch altijd hoor. Of is dat anders? Ik zeg niks. Nou ja, oké. Okay. Ja, je speelt niet op topniveau. Precies, ik kan naar mij kijken. Nou, volgens mij mag je wel een overwinning, mag je toch vieren? Nou ja, maar de echte, dat je volgens mij als verslaggever zeg maar nog in een businessclub kwam en in een bestuurskamer en dat daar te veel werd gedronken na een overwinning op Heracles. Die tijd is echt wel een aantal decennia inmiddels achter ons terechtgekomen, hoor. Ook bij kleine clubs, denk ik? Nou ja, niet in het amateurvoetbal misschien, maar dat is natuurlijk wel weer een beetje anders. Je loopt niet zomaar even als weg doen, toch? Dat je gewoon vrij kunt feesten. Daar komt het eigenlijk een beetje in. Voor je het wat, Willy? Om hier te zijn? Ja, was gezellig. Nou, dat is cool. Voor de uitnodiging. Ja, zeker. Ja. Bram, morgen feestelijke dag. Wie weet. Ja, sowieso. Ik twitter. Wanneer verschijnt het vers bericht? Ja, dat ligt in de club. We gaan het zien. Jongens, veel dank. Frank van Polen, Willy Overtoom en tot nacht naar Niemeyer. Dank u wel. We gaan naar het oog zo luisteren met Jeroen Wollaars. Tot de volgende keer. Fijne avond nog. NOS Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekhoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren. Met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken er met elkaar een geweldig volksfeest van. Superleuk om ze zo eens te ontmoeten. Luister NOS Koningsdag 2024. Het is zo'n warm bad waar we in terechtkomen. Zaterdag van 11:30 tot 2:30. Op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Emmen. Wie luistert, weet meer. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center.